اچھا مسخر کرے دے نو مسخر مین سبجیکٹ ٹو سرٹن نیچرل رولز سبجیکٹ ٹو سرٹن نیچرل رولز چلو وائلیٹ کول نشی دانور اللہ دا سبجیکٹ کرے دے چی ان ٹائم سار وقتی رکھی جی یا فلوٹ کے اللہ بنا کی بل راز بیا چلتے بریک لگو لے لارکی ہاں چلتا وہ بھی ختمی شوی دی صحیح بریک بریک ہے ہاں ایکسیلیٹر ہے یا دیت کوئی تسخیر ولا انسان تم کد سوال کړه دوی نو پیغمبر عمل خلق السماوات چې چا پیدا کړې دې اسمانونه ول ارض ازمکا وسخر الشمس اجا مسخر کړې دې نور ول قمر اس بوجما ال یقول الله یقینا دوی بوي الله نو دوی بیا وای ایکسپریسلی او یا خاموش پاتې شي یا بدوی څنګه څوک دا خو نشي کلم کوله کافران بلا کافران دي و دنیا کے بعد داسے کا مقل چرتا چاہتا ملاو شیچے جی غبدا ہوئی چاہ اسمان ما پیدا کرے خلق بے پکان بڑا برو پہ ہوئی چیتا ویدہ خرز ہوئی ہے تا اسمان پیدا کرے تزمکہ پیدا کرے یعنی الٹی میٹ جواب دے سوال دارے چیتا دے خالق سوک بل سوکتے دے پیدا کرے ان کے سوک بل سوکتے اس اللہ ہوئی چیتی مشرکین مکہ نہ تپوسو کی چیتا اسمان اس مکہ چاہ پیدا کرنی دی نو یا ہو بدوی ہوئی مجبورا چیتا اللہ او یا بدوی خاموش پاتی شی یا بدوی سی نو دا خاموشی دلیل دا دی خبر دی چی اللہ پیدا کری دی بل جواب برطر دیش نو چی خدای پیدا کری دی نو خدای دی خوارکا پی عبادت دا بلچا کے بوتانو دا پسند دا پروتے لَيَقُولُن لَلَّا يَقِينًا دُوِ بَوَئِ چِ اللَّهِ فَأَنَّا يُوفَكُون نو سرنگ دوی اڑاولشی او ڈائیوٹ کولشی دا عبادت دا اللہ دا اللہ و اللہ یفتو رزقا فراخی و سیکی کلاوی رزق لمن آجاتا یشاو جفو خیشی من عبادی دا بندگانو خبرونا و یقدر لا اتنگی رزق دا آجا چی چاہتے خو خیشی نو چال رزق اللہ تعالی کلاوی چال رزق تنگی نو دی زائد دو مسئلی دی یو مسئلہ خدا را چی دا رزق تنگی او دا رزق زیاد والے دا دی خبر دلیل ندی چکنی دا چا رزق آزاد دے اور دیر دے نو دا دا خدای دوست دے اچھے دا چا رزق تنگ دے نو دا دا خدای دشمن دے دا سی ندے دا کریٹیرین ندے دا سٹینڈرڈ ندے نو دا دیو حدیث دوارا ہو لیکن نصار احمد او سیف اللہ خانہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ تعالی ستاسو رزقم ستاسو میس کی دا سے تقسیم کرے دے لیکن کوالٹیز چی تقسیم کری دی ان اللہ قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم کوالٹیز بہت تقسیم کری دی کہنا یہ انسان لیو کوالٹی ور کری دا بل لے بلا کوالٹی ور کری دا آج غنی و آج باری نونہ دی صحیح خوصا کوالٹیز دا سنی چی آج باری لے ور کری دی آج غنی لے ور کری سا کوالٹیز دا سنی چی آج عبدالغنی لے ور کری دی آج باری لے ور کری او پتی حوالا بانے انسانانی اوبر تا محتاج دی they need each other and that is must and that is needed for the smooth running of this worldly system ke insana ne over ta zarurat na le insana mada nabi akh basadi dawala le khuda hai ke yo insan sara tol kamalat ve ha na bhi asako da khuda hai dawe da na kho yo zay da quality karu ki bubble field ki aga bilkul da si lakat list na bhi abal ta muhtaj aga da request kare mata sto ve che bazo khate ho talented sade phd doctor double phd ٹرپل پی ایچ ڈی صحیح چا اڑا سکے انیشیٹو زخلی پخبل فیلڈ کی انوینٹر دے موجد دے صحیح خو سے کل اخبل مکان جوڑے اے پلمنگ خراب شوئے جوڑو خوبرے دے چی پلمنگ خراب شوئے نگل بیدہ پلمنگ چل نور دی او کل اکر سے پلا خان پرشانے جوڑ کی دو سیٹی رو نیسی صحیح صحیح رو شو اخباس رو خون بار شو ہاں او کنه دا انسان او دغه چلی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم خدای لکه چې تاسو کې کوالټیز تقسیم کړی دي دغه رنګ الله تعالی تاسو رزقم ډیفرنٹ طریقې سره تقسیم کړی دي حضور علیہ السلام فرمایلو ان الله یعطی الدنیا لمن احبه ولمن لا يحب خدای دنیا او د دنیا شیونه هغه چاله ورکه چې خوخي او هغه چاله ورکه چنی خواہ نو بلا دیر مسلمانان مالدار دی و بلا دیر کافران مالدار دی کافر لے امور کردی دا مسلمان لے امور کردی دا اب بلا دیر کافران دلو کی مری و بلا دیر مسلمانان خواران دی پتہ ہو لگی دا حالانکہ دا خواہ انڈرسٹوڈ دا چې کافر لګیا دی خدای چیلنج کوي، نو چې څوک د خدای ذات چیلنج کوي د خدای به دې خوښ وي نه دې خوښ صحیح. بیا مو رزق فراخ ورکړی دی، نو پته ولګېده چې دا د خدای د خوښې او د ناخوښې دلیل نه دی. فلانی باندې د خدای ډېره مهرباني ده، نه مرګري وګوره چې ارنې کې حلال دی که حرام دی، او سپینډنګ کې حلال دی او که حرام دی. نو که واقعي دا دواړه حلال وي، واقعي د خدای مهرباني ده پې، او که په دې کې یو شی حرام دی یو خدای په قهر اخته دی. سو شي ملیونیر دی، پتہ ولګید؟ ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی په مالدار امتحان کوي داغه مالدارای کې، په فقیر باندې امتحان کوي داغه په لوګه کې. یعنی مالدار باندې دا امتحان کوي چې ته د خدای څومره شکر کې او د خدای د مخلوق لپاره څومره خیر کې، او په غریب باندې دا امتحان کوي چې ته په دې خپل حالت باندې څومره صابر یې. پتہ ولګید؟ نو حضور اسلام فرمایل چې الله دنیا ورکوي هغه چاته چې خوخي، هغه چاته چې نی خوخ. خو الله تعالی دین ورکوي صرف هغه چاته چې خوخي وي. و ان الله یعطي الدين لمن يحبه. اوس خدای چې موږ له ایمان نه کړی دی، نو موږ دا ویلی شو یاره خو سوچ د خدای مو خوخ نه وي، د خدای مو خوخ یو ځکه تو فکر را کړی موږ لا اله الا الله محمد دغه جنې ته اوس ما دغه وي، ما ته د خدای خوښ شوي صحیح. تا ما دا مسلمان له خوښ کړو، نو ته د خدای خوښ شي. ما ګوره دا مسلمان د خدای دوره خوښي چې له ده په محبت خدای ته خوښ کړي، او ایمان در درک چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد الله ورسوله. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فمن اوتی الدین فقد احبه. چاته چې خدای ایمان ورکړو، دین ورکړو، دین علم ورکړو، د دین پوهه ورکړه، په دین د عمل کولو توفیق ورکړو، یقینا د خدای ورسره محبت دی. صحیح شو. نو اوس یو مسله ده، دویمه مسله ده چې د رزق د وسعت فراخی. څه شی تاسو فراخی وای یا فراوانی وای؟ دواړه وای. د رزق وسعت یا فراوانی یا د رزق تنګی صرف د دې د فزیکل فراوانی او تنګی نه عبارت نه دی، بلکې د دې نه عبارت دی چې سړی سره څه شی دی، دی باندې دی څومره کانټینټ دی. نو کله به یو سړی ملیونیر وي خو دې کانټینټ نه حرص اغستی، نو موږ نشو ویلی چې د رزق فراخه دی. موږ نشو ویلی چې د رزق فراخه دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لیس الغنا بالذهب والفضه ولكن الغنا من النفس. مالداری دانه چې سړی سره ګولډ سوره دی، سلور سوره دی، مالداری دانه چې د زړه کانټینټ سوره دی، چې دا څومره شی دی ورسره دا سړی. نو که یو سړی سره یو سبحان الله دومره لوی بلډینګ دوسرو ډک دی، او داسې لس بلډینګ ورسره د سپینو زرو ډک شي صحیح، او دنیا جابونه او بزنسونه روان دي او دنیا آمدن دی، خو سټیل اغرض شپه عذاب په مخه کړی دی چې څنګه و پیدا کوم. نو موږ ویلی شي دی مالدار دی، موږ دا خدای خوار دی لوګي مری خدای دی بې خلاص دغسې خلک بلا ډېر سخت. نو پیغمبر علیہ السلام څومره قیمتي خبر وکړه چې لیس الغنا بالذهب والفضه، مالداری په ګولډ او په سلور نه ده، ولیکن الغنا غنا النفس، مالداری په زړه ده، په قلب او دماغ ده، چې قلب او دماغ د سوره مالدار دي. نو یو سړی به داسې وي چې هغه سره څه خاص شی نه وي، دغه لس شل ډالر راخوا دی واقعي څه کوي لس شل ډالر خو ژوند داسې تیری ته وایي کني بادشاه دی صحیح. بچا کوئی سړی خدای شته او بل سړی ملیونیر هر وخت فکر اغسته دی، ته وایي لې لیونی کیږي هر وخت په منډه دی په دو دی، نه رشتا نه شپشتا نه آرام شتا نه سشتا نه سشتا، نه دین شتا نه موس شتا نه عبادت شتا نه خدای شتا نه پیغمبر شتا. اوس دا سړی د ده حالت قابل رحم دی، باید چې سړی ورسره تعزیت وکړي. سړی ورسره څه وکړي؟ تعزیت ورسره سړی وکړي چې ډېر ملګري خبرې ته ډېر لوی پته کړي چې خدای تا په آرام شي حاجر علي دغه څه بلا خلک دي. نه دا ورته ولیکه چې دا فراوانی د رزق یا تنګي د رزق عبارت دی د دینه چې یو سړی قناعت پکې سوره دی کانټینټ. نو دا د سیف الله خان او نثار احمد یو بل حدیث لري کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان فیما اوحى الله الی داوود علیه الصلاۃ والسلام. داوود ته په زبور کې، دا داوود علیه السلام کتاب نوم سره زبور انګریزي کې ورته سامز وایي. سو یو ورته سامز څنګه سپیل کیږي؟ سامز ډیوډ څنګه سپیل کیږي؟ نو غلط، پی ایس اے ایل ایم، پی ایس اے پی پا کیوں سائلنٹ تھا ایل پا کیوں سائلنٹ تھے اسے پسان اپنے اے ایل ایم ایس سامز آف ڈیوڈ. اور دا سامز سے دے دا پا ہیبرو کی سامز دے اثر کی انگریزی کی جب ہم سے تو سامز وائی لو پا ہیبرو کی سامز وی نو چونکی دا کتاب چې دا ټول په داسې ټیکسټ باندې نازل شو چې هغه ټول ریتم کې ویل شو څه کې ویل شو داؤد علیہ السلام ته خدای ډیر میلوډیس وایس ورکړو بل ځای الله تعالی فرمایي یا جبال اووی بی معه هو تیر دا داؤد معجزه دا وا چې د بسار د مانځنا بعد زبور وی اب خپل ردم باندې وی غرونو بور سره وی مرغانو بور سره وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې داؤد علیہ الصلات والسلام ته کوم کتاب راغله او هغه کې یو ورته الله دا ویلو چې ملم يرضى بقضائي چې څوک زما په فیصله باندې خوش نه دی اوس چې کیږي مونږ سره درچا فیصله ده دا الله نو چې زما فیصله باندې خوش نه دی ولم يصبر على بلائي زما پر سولي مصیبت باندې پکې صبر نشته پیشنس نشته ولم يقنع على عطائي اج سمر شی ما ور کړه دے پاغي باندې کانټینٹ نه دے قناعت پکې نشته قانع نه دے فل يخرج من تخت سمائي نو الله و خدا سے سڑے زما پس مکہ او زما اسمان لاندې سکی دے بایت زما اس مکہ پری دی او زما د اسمان د سوري نه وزي ول يتخذ له ربا سوائي او بایت زال د خپل مرزه بل خدای و ګوري صحیح نو قناعت دا بنیادی شی دی قناعت دا سره دا بنیادی شی دی دا دویم مسئلہ دریم مسئلہ بست بے سین او پری دا یبسطو دا تلکلے شوئے دے او دویم قبض چی اگر دے قدر دویم مانا دا یقبرو دے دا یقبرو دا دے یقبرو دویم مانا دا یقبرو قبض قاف بے او دواد قاف بے دواد قبض نو بست او قبض دا دا اللہ دو صفتوں نے دے گورا دا اللہ پا دے 99 نیمز کی دے القابض الباسط سچ القابض الباسط د قبض معنا لوک ریپوزس ٹیکنگ بیک وڈراوینگ دی سیم صحیح او بسط معنا ریلیزنگ گیونگ ان ابنڈنس دیر ور کول رخلا سول را ریلیز کول دا لفظی معنی شوی نو اس دا خدای دا قابض او دا باسط معنا سدا نو دا تولی کچھ دا اللہ دری بنیادی صفتنا یو مبدع میم بے دال عین سچے مبدع دویم خالق دریم مدبر دا مبدع معنا خدا لغوی انوینٹر ایجادون کی سچے ایجادون کی دا خالق معنا دا کریئیٹر پیدا کون کی دا مدبر معنی دا پلینر منصوب اساس رای لفظی معنی دی خوز چه خدای تا من کو مبدع نو دا دی معنی دارا چی اللہ تعالی پیدا کون کی دا شے دے بغیر دا میٹیریلز نا بغیر دا مواد شے پیدا کئی ارتو لی کئی مبدع اللہ پیدا کون کی دا شے دے ہاں تکرار کھا نسارا مدد اللہ پیدا کون دا شے دے بغیر اسباب بغیر اسباب نہ بغیر میٹیریل الفاظ زمالی کی جزا کم لکم بغیر دا میٹیریل نہ بغیر دا مواد نہ لکا اللہ اسمان اور اسمکہ پیدا کری دا سنہ سم مواد ہوا سنہ اس شانہ ادھی وجہ قرآن کریم بوئی بدیع السماوات والارض اللہ تعالی بے مواد پیدا کر ان کے دا آسمان اور دا اسمکہ دے نو زین کی دا رازی خواہ نمو خود دور شے بغیر دا مادی نوش پیدا کرے سشے پکار دا نتبے سبر شیب تواچے موڑ بے کے صحیح صحیح ہے نو بغیر دا مواد نو اللہ تعالی وہ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون چې ته خدای په لزان په شان مګړې تا ته مواد ضرورت دی د میټیریل ضرورت نه بیا وسه شی ته جوړې خدای ته میټیریل ضرورت دی هغه چې له شی اراده وکي ورته وي بی اینڈ دټ از صحیح هغه شی کنسیو کی اور تاسو وي وای بی کن فیکون اذا قضا امرا فانما يقول له د خدای دې صفته وي مبدع او خالق پیدا کون کے دشین دے میٹیریلز نا قرآن کریم کہ اللہ وی خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار الله تعالی انسان پیدا کړی دی د خاور نه دسنه د خاور دغه خبره چې څنګه خاور نه خاور نه خو کلال تاسو کلال وای کلال وای دا د خټې لوګي جوړه کلال نو د خاور نه کلال پچر جوړه کټوي جوړه ته کټوي منګي منګي جوړه کټوي جوړه کوزه جوړه پلیټونه جوړه مختلف شیونه جوړه نو خدای دا انسان هم دغه څه منګي جوړه نہ بل اللہ فرمائے لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين نہ تے خٹے نہ پیدا کرے مانا دا نیوکلیس نے پیدا کر دے دسنے پیدا کرے انسان دا خٹے دا نیوکلیس تا پیغمبر علیہ السلام فرمائے سلویخ کالا دا خٹے بانے باران وری دا تے دا خود عمر گرم اور لمبا دا اس مکہ سجے دا اور پیغمبر علیہ السلام سلویخ کالا مسلسل پہ باران وری دا اور ابن عباس سے روایت کی راضی چلو لو اسونا لو ڈایناسورز نو عرب په ڈایناسور نه پوهیدل نو پیغمبر علیه السلام ورته سوې لو لو اسونه زکه اسونه واقف صحیح ته هاتی نه ده هاتی ته سوې فیل الیفنت دا الیفنت عرب نو لیدلې حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې حضرت عمر دور کې مشهور جنگ شوه جنگ قادسیه پرشین سره چا سره شوه ده پرشین سره چې زمانه مشهور پهلوان رستم زمان پکې ومو یاد دی رستم زمان خو مشهور دی او هغه پکې مړ شو صحیح او ایرانیانو په دغه جنگ کې فیلان استعمالول الیفنټس عربو خو باسونه استعمالول هغه دې جنگ ته پرسر اوسته فیلان اوس د اس مصیبت لري چې د فیلو وینې تختې صحیح ټانک ها ټانک خو نه دی خو ټانک کم دی بنا دی اته خو لوی عذاب دی نو چې د عربو دې اسونو فیلانو کته دې تختې در دې سر تختې در نو عرب هم ډیر بلا خلکو اغه بیا سونه یو بل سره وتړای چې تخته دې نشي نو بس یو بل سره وتړل دا سر پسو کې ډن ډن ډن صحیح دا فیلانی وشتل څه کو فیلانی وشتل او رسای واغسته او رسای به د عرب ډیر ایکسپورت یا د دې فیلانو خو ته به دا سر رسای ور واچولې صحیح هغه رسای چې کوم باندې اسونه تړلې او چې اسونه به تخته دل نو فیل بس په لاندې راغلاس صحیح ډیر بلا جنگ کړو خو جنگ قادسیه نو په هغه کې یو فیل دی ګونی سره عربو سره فیل یو الیفنت دی سره او ځان سره راوست د قادسیه نه صادق ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته راوست چته راوست مدینه منوره ته نو پورا لس ورځې دا فیل مدینه منوره کې صحیح او بازارو کې بغردول شو او د مدینه منوره خلکو خصوصا بډاګانو هغه به وی هاذا خلق الله د خدای کریشن دا خدای پیدا کړی زه سر ته لیدل نه ورته ته سوال نه واقع وی هاذا خلق الله دا د خدای کریشن دی صحیح او غفیل چې براو ته خلق بکر نه پر راشه فیل روان دی سج روان دی فیل حضرت عمر رضی الله تعالی فرم او فرمایل کی دا فیل واپس پرشیا ته ولې گئی کی دا خلق بکر دی کی بس ټول بده ته ولاړی فیل وګوري حضرت عمر پر کی مدي سړیو دا واپس ولې گئی نو هغه واپس ولې گئی پرشیا مدایتا دا واپس ورکړه صحیح نو خبر به څه کوله خبر خالق چې خالق شی پیدا کوي دسنه د مواد څخه انسان پیدا کړ د نیوکلیس څخه یعنی سرویخ کاله باران ورېدو د ډایناسورز د جمپونه وال په دې خورو کې نو دا خور یې خوم شو واغغل شو خمبیره شو راو پرسیدا تاسو خمیر وایو خمبیره شو راو پرسیدا او چې راو پرسیدا نو الله تعالی نیوکلیس راوست او دا نیوکلیس نه انسان پیدا کړه ځکه ما انسان دولت قیمت دي ډېر دې ټول ګلوب د نیوکلیس نه پیدا لري ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله خدای آدم پیدا کو علیه الصلاۃ والسلام دا ډېر ټیکنیکل او ساينټیفیک خبرې دي عبدالباری چې کله خدای آدم پیدا کو علیه السلام نو جبرئیل امین ته وایي ویل دې ګلوب دا سرفیس راغون کړه دا ګلوب دا مخ مخ ماخو جبرئیل خوشبخت سو وزر لري باڈی تم رغټه دا پیغمبر علیہ السلام تیر باب عبد العزيز د مخ کې محل اجیات کې ځان راځوند حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر ته پوسو کو وې ما ته ځانو خایا هغه ورته ما نه تنزل الا بامر ربک دا کار خو مو په خپل خو خبر شو کوله اپروول وجر ته ناخلې وی ار سبجیکټ پیغمبر علیہ السلام الله تخواست وک الله قبول ک جبرئیل دی ځان ورته وخایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په دې محل اجیات کې ته په سپیس کې کارش کوم له کار او دا تنا راز بلند دی دو راز بلند دی دو راز بلند دی دو الله تعالی فرمای چې علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى په هاي هرایزن باندې ښکارا شو ثم دنا بیا را نږدې شو فتدلا د پیغمبر اسلام مخې ته راغلند شو پیغمبر اسلام مخې ته را فکان قاب قوسین او ادنا د پیغمبر دا صرف په دوره فاصله باندې سوره فاصله باندې دوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم د باندې تک تل اوس دای مخې ته راغلند په دوره فاصله کې دا کتل لاین چي صحیح د پیغمبر اسلام دی باندې باندې نظر چا ده حضور اسلام فرمای فاذا قصد ما بين المشرق والمغرب ایز نو ویسټ پور ټو سپیس باندې کړه ولہ 600 جناح شپک سو وزرې دی سوره شپک سو او د دې وجه سابقه امتونه د قران کریم کې ځای په ځای لري فاخذهم الصيحه صيحه وای شاوټ دا یا کرای دا تیز आवाज ورته چغا چې راته کوم مفسرین وای صيحه د جبريل دا نه جبريل چغا وا نو جبريل چغې نه وای دا د وزر आवाज به بس یو لو اټیټیو فلایټ به وکړ ټول کوم باندې غوړو پټاو شي سوپرسانیک سوپرسانیک به سوره پاوري بس ټول قوم باندې جبريل یو لو اټیټیو فلایټ سره دی وای خو ابن سوریا یو يهودي هغه پیغمبر اسلام ته راغی ورته وی تعالی دا وای سوکرو پیغمبر اسلام ته موږ سوال دی يهودي دا نه پته نشته پیغمبر ته وای کوم فرشته راړي او جبريل ټول ته راړه ماته راړي ابن سوریا دا سلالو بس چې بیا خو زموږ استانه کی امر اسلام ورته وټو می زموږ استانه کیږي موږ بیا پتا ایمان ته شروع راړي کبل چا راوړې نو موږ به ایمان نه وړو خو جبريل راړي د سر خو زموږ پلان دی کنه وخت دښمنی ده دا خو زموږ نه کان تبا کړی یو لو اټی چې فرواز به وکړو قوم به تبا کړ صحیح دا خو ټیررست دی او دې دشت لاګه سر او ټیررست دی وانټډ نو دا ته وانټډ سره هغه دراوړي وه لہذا موږ تا باندې بیا ایمان نوز دا دمرا لوئے باڑی چیوی نو لاس پہ سمری سپڑا خان نو دا ٹول سرفیس پہ یو خید آسمانی اے دا سی رہ کی او دے عرفات سر ہوا دیدہ ویلی اگر توی ویلی اف نومان عرفات ویلی اف نومان نو ویلی اف نومان کی دا خطر آجمع کرا نو بیا سلویخ کانا دے بانے باران ورے دا ڈائناسورز پا فکر صرف ڈائناسورز ورے دا نو دا غیر نیوکلیس راوش تو آدم علیہ السلام نو کریشن وکړو خو د موادونه کریشن وکړو د موادونه او دریم تدبیر مدبر چې الله سره مدبر د مدبر لفظي معنی ما سو کړه پلان پلانینګ یا پلانر نو له خدای د مدبر کې دوه معنی دادا چې خدای دا کائناتو کې څه شی پیدا کړی دی نو دا غي څه یوز دی څه استعمال دی هر دوی کې دا غي څه یوز دی او څه استعمال دی او دا هغه شی د خوالی دلیل داده چې هغه باندې هغه نتیجه مرتب کیږي چې په هغه شی سو پورې نتیجه مرتب کیږي د مالدار چې جین مندې د مالدار سره پیا چې جین مندې او که هغه نتیجه په مرتب کیږي نو بیا په چې دا فیک دی څه شی یا ناقص دی فیک دی یا ناقص دی تلیک کنده صرف فاس لکه بغیر دا کار نه کیږي اوس مثال دا درکم څه فرق نه ماته کور لکه اوس پنه سشه لکه اوس پنا اوس چې دا اوس پنا وټه کې او فلیټ کې او هغه یو طرف ولا په چوسار باندې یا پسوان باندې تیر کې مخ ولا و باسه چې هغه دې جوړ کې صحیح اوس پنا خدا او تا تیر کړه نو بیا چې اوشه باندې داسه ولګي نو بس کې کټ کای به اوس کتا فلیټ وکړه سوان او چوسار دې په ولګو تیر دې هم کو بیا هم بزیلا یا گوٹلا یا لیملا پا مرائی مادر آخ کیا او کار دا گئی پتاو لگئی چی دا اس پر صحیح ندا دا اس پر ندا خیق کوالیٹی ندا بلکہ سڑے بیا پاکستان کی او پا افغانستان کی دکان دار دا اس شوی دا دیسا بیکار شیرہ کرے دی زمان پوتن کی بیاوئی چی دا چاکو دا خود مرو رو خز پوز ہم نپنے گئی دسا د پښې په دا او کاندې معنا چې تاسو ډېر یې ګې مې یې ریو ته ولګې دا اصل خانه چې مرور لازم یې ده اجه لا مرور یې ده مته په دې ریو نو چې خزه مرور شي ها اصل چې بنده مرور شي نو پوز راو پړ شي دا نه پسند دې کې دلیل دی چې خزه مرور شي نو په دې نام خدا راته اجه پاتې نو اني هاو اوس هغه د یعنی چې مونږ کړه د چاقو د بیکاروالي تذکره کوم مونږ ودا نه مرور خزي بوز نه پرې کوي تا مال راګړي د والا نو زه به کوم اشاره نو صحیح نو دا د اوس باندې د ناقص والی دلیل دی او درې کړه ته څه څه وای ما چې د کوس هغه دا شانت چې هغه دې سم مال لپاره په توګه شانه باندې منا باندې تطبیق وړي کنه څه شي دا شانت په لافي دا کړی د دې استعمال دا تاریخ سم دا به وې چې په دنیا کې سور سوره خدای پیدا کړی دي دا د صحیح حکمت په بنا پیدا کړی دي دا څه وړي کړه صحیح شو صحیح چې سو پورې په دغه شی باندې د خپل نتیجې مرتب کیږي دا دې خبرې دلیل دی چې دا شی صحیح دی دا شی صحیح دی که دغه نتیجې په نه مرتب کیږي نو بیا دا شی ناقص دی نو دا به مثال درک چې اوس په الله لکه من جمله د نور حکمتونو څخه یو حکمت دا دی چې دې له چاپو شکل ورکی او تیرې کی نو دا بیا څنګه پرې کول او کټ کول وکړي نو کله چاپو شکل دی ورکو تیرې دی او کټ کول لکه نو ولې نه کوي څنګه دا اوس په ناقص ده هغه نتیجه به نه مرتب کیږي پته ولګید اوس پوه شئ څه بل خانه نو اوس ما طرف ته وګوره اوس به تدبیق کو د دې وړ شي او به تدبیق کو د څه د دې شی نو چې اوس دا تدبیر د الله تعالی تدبیر هغه یو عمومي قانون دی په دغه انداز باندې صحیح چې دا شی دی نه پر او به دې پر پیدا کړی چې وېس کې تند وخت مشي چې ګنده کپڑا به وینځي پاک شي چې بدن باندې واچي لږ برودت او تازګي به محسوس کړي پته ولګي اوس کتا او په کپڑا یا بدن باندې واچو له بزان دي صابون مخ او هغه صابون دي بدن پورې وخته نو اوس پته ولګي چې دی په بو کې څه نقص دی صحیح زمون په دې کلی کې یو یو خطه ده دا زمون کور دی مثال ما تاو غتلې زمون دې کور دی چې کلی طرف ته دی نډم بنه کم زون چې راځي نډم بنه کم زون مونږ ورته کڑکای چا سو ورته کڑکای چم اوس هغه چم کې چې ډلنګو کې او اوبر او واسه د کوی یو بو دا دي صدا سه کیفیت یو خو غویا نسکی تلخین کوی ورته بوز هغه او بو نسکی ک کپڑے په وینځي نه صفا کوي او ک بدن باندې راپړې خو دي او بیا په ځان باندې صابون وو او بیا دې اوبر اوپر وو دي دا صابون په ځان دې چې په کې اون خلک نه پورې نو سپتا وګیدا چې هغه بو کې سنخت دي پدا خبر دین کې رات ځکه نه بو خو خدای سي پدا پیدا کړی دي چې سکي به تند بری ختميږي کپڑو پیوینځي صفاکيږي با بدن به پیوینځي صفاکيږي با دا ادر وے اراوند دي پتا ولګي چې او بو کې سنخت دي پتا ولګي صحیح اوس د تدبیر په حوالہ باندې کلا کلا الله تعالی په دغه اصل استعمال کې تصرف کی په دې اصل استعمال کې څه کی تصرف کی تصرف کی معنی شی ادر وے اراوند کی مونږ ورته عموما میریکلز وو سو ورته میریکلز نو میریکل یو یو ول نه دا ان یو یو ول وی میریکل یو یو ول ان یو یو ول وی هر جا چې مستر ګوردو نو مارک جوړ دې کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ الصلوۃ والسلام ور مارک جوړ دې هر جا ور نو مارک جوړ دې هر سوچ نه مور ته پیدا اړون ماشوم باندې لاس راخ کینو بینا شي کیسا علیہ السلام وکړ نو دا میریکلز دي صحیح هر سوچ ونی ته اشاره کینې را روان شي که محمد رسول الله وکړه صلی الله علیه وسلم هر سوچ چې زناور ته متوجی شي نو هغه کلمه وای که محمد رسول الله چې متوجی شي نظر به کلمه وای دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام لړ ته متوجی شي ابو جان ورته ویل لړ راوسته څه شي ما تاسو نو ویلو هغه لړ چې په دابو چا نه کوي غړ غړ موږ ورته سمسرا وای سمسرا انا را سمسرا هغه ورته راوسته او نا سمسرا ورته راوسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې مخه ته کې خدا وې کدی وې چې ته پیغمبر پیغمبر علیه ورته پرېږي نو دا څنګه میدان کې اگر خلک ولاړ دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې قتل د اسماعیل ایک فیس وی قولی یا دد من انا او سب سره وای د سوکې تاسو سره لګیا شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله زه ګوای ورکوم چې خدای وحده لا شریک دی ته خدای الله پیغمبر ابو جہل خړې له حرامي سره هغه یې استاد میجیک کمال شه دی بهر سبا نه سره صحیح نو اس کو که زه سم سره ته متوجه شو سم سره اوس دا خبرې کوي نه کوي دا ان یو ور کوي میریکلز نو اس دا میریکلز اکچولی وی چا قدرت کې دا الله قدرت کې کی ها د چا په واسطه ظاهر کی قدرت خدا الله وی د چا په واسطه ظاهر کی نو اس کلا کلا الله تعالی د یو شی په اصلي استعمال کې تصرف کی نتیجې ادر به راوند پاس له استعمال کې تصرف کی نو سوچ نتیجې ادر وے اراوند شي ماکوس شي لکه یو ډوړای د یو سړی د پاره په بس وي دلته ولیک یو ډوړای د یو سړی د پاره په بس وي دا یو یو نه دا څه دا معتاد خبره ده عادت کې به یو ډوډۍ بس نه یو خو کله الله تعالی به تورې مریکل په دې یو ډوډۍ کې تصرف کی صحیح سل کسان پر راجم شي هغه په ټول مار شي سل کسان پر راجم شي هغه په ټول مار شي یو غزوه خندق کې دا خو ډېر دلوګي زمانہ و دلوګي زمانہ و پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه د دوه درو ورځې وګیو کله به داسې وشو چې یو صحابي د کوربا یو ډوډۍ رانه دا به سره شپه کسان سره تقسیم کړه چې چلو یو لقمه لقمه خوله کې واچو جابر رضی الله تعالی عنہ چا حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ اخر هغه کوردا خزه دی وی وی خزه دا صحابه ولګل او جنگ کوي دا زمون په کور کې یو بيزا تاسو بيزا وای یو بيزا وی کدام ولا راکړه کور کې سوړشت هغه وی د وربش تاسو وربش وای د وربشو یو سیر وړبای ستاسو سیر نه زمون سیر صحیح زمون سیر 2 پاونډ لکسي وای ته 2 پاونډ لکسي وای ستاسو سیر من دی زمونږه من سیر دی ستاسو سیر کابل سیر من دی کابل سیر خو تاسو ټیک دی ستاسو ملګری مزه چاریا کې شته 2 نیم کې 2 نیم پاونډ کې 2 نیم پاونډ بس دا وایي 1500 سیر بس دا زمون سیر دی نو هغه وی یو سیر وړبای ورته ته دا واغه او دا پخا او دا بيزو زالا نو دم کټوای کې واچو دام پخا او زه پیغمبر علیه السلام ورته پیغمبر علیه السلام تراغه ویجی دا سلون ډوډۍ تنظیم مکړې دی اوسو کسان د پاره کافی شي پیغمبر علیه السلام وی چا چې نن ټول ورځ ډوډۍ نه خوړلې چا چې نن ټول ورځ ډوډۍ نه خوړلې هغه صحابه صرف نو دا غي ته دا سلور سو سوره سلور سو پیغمبر علیه السلام وی تاسو ما سره راځي حضرت جابر رضی الله تعالی او چې سو پورې ځنه براغله نو دا کټوای نه سرم ملر کو او هغه ډوډۍ چې په دسترخوان کې خودري اکل او ما کولا او ما بس پیغمبر علیه السلام چې راغې د خوګور نو حضور علیه السلام هغه ډوډۍ ته بداسې لاس کو او ټوکړه به تر اوسه او داسې به صحابه ور کوله خپل هم نو کتل ورته نه ډیسکور کوله او دا کټوای سر نه وځته بس دا سر لاندې داسې سمسای ورته نه ایستا او شروع را وستا هغه سلور سو کسانو اخوړه او کټوای لا تر اوسه پورې ډکوا ډوډۍ هم لا هغه شان سانه پرتی وی دې ته وای بست دې عمل ته سوې بست یا لکه وی مثال درکم هغه مې اوریکا دې خو ګور په عادي جنگ کې پس کې عادي جنگ کې د زرو کسانو نه زیات فوج چې د وخت او د ضرورت مطابق هر اسلحه ورسره ده او مقابله کې صرف 300 فوج چې صرف غشي دي ورسره صرف سری ورسره غشي دي او د معمولي استعمال توري دي ورسره نور اسلحه ورسره نشته اس ورسره هم یو دي او په مقابله کې کوم د مکی لشکر چې دی یو یو کسره دو دو اسره دي ورسره اکسترا دي چې کله یو ستړي شي دبل باخلا اکسترا دي ورسره خبره زین کې رااله نو اوس په یو یو ول جنگ کې نتیجه څه پکاره چې مکی والا دې کامیاب شي او مسلمانان دې شکست وخوري صحیح دا غره اسباب دنیا خو دا غره الله دنیا دا غره سټي ول اپ کړی دا عقل دا غره وای خو اوس ریزلت ان یو یو ول راغې الله تعالی دا لګ مسلمانان بے سلاح دا کامیاب کړل اغه ډیر کافران مسلح اغه ناکام کړل دې دا بسد وای دې رسو وای بسد وای چې مسلمانانو ته نسبت وکي نو بسد شو دغه وګوره چې کافرانو ته نسبت کوي دغه د بیا قبض وي صحیح ځکه چې دا غي په حواله باندې په نتیجه د کامیابی په کار باندې نه کامیاب راځه هغه نه خدای هغه شی وټ راکړه او نتیجه را کښ کړه اوس خبره ده کړه دا د ولي کوم قبض بس نو دا د بدر واقع یو نه کړه الله په قبض باندې پويږي بس اشاره ورته وکړه ٹھیک شو نمبر 3 لکه موږ چې مثال ورکړو چې اوس پنه خدای دې مقصد لپاره پیدا کړی دا یعنی دا من جمله د مقاصد څخه یو مقصد دار دی چې دا فلیټ کې تیرې کې چاکو شکل ورکې سبق کټ کول بکای خو کله الله تعالی په دغه اعلی درجه اوس په نشه نتیجه په مرتب کې در پکار دی لیکن تصرف کې ریزلت ادر وے اراوند راځي نتیجه څنګه راځي ادر وے اراوند د ابراهیم لاس کې کوم چاکو چې وو دا چاکو به کار راو د اعلی نسل اوس په نوا او بهترین تیرو ابراهيم عليه السلام د اسماعيل مړای باندې راکه او مړای نه کټ کولا مړای نه پوس پنا کې نقصان نو چاکو کې نقصان نو الله تعالی هغه کې تصرف کړو دغه عمل ته وای احاله احاله می لا ورش یا ای ورش AVERDION ماکوس ایورشن کني هم هغه چا خو دې چې به د ریم په مړای باندې راخه یو کښ دې وست او سلورم شي هغه ته وای الهام په یو یو حالاتو کې له خو ګور نه ماتا نه داتا نه بر جاتا دا پته لګي چې پنځه منټه بعد بس کی ګنټه بعد بس کی لس منټه بعد بس کی کله کله الله تعالی یو سړی انسپایر کی د مستقبل دی خبر متعلق اس دې سکس سنس لري دا نور ته الهام وای تا ولې مو سپاتو لګی دا چې یو یو حالات خدا دی چې د مستقبل شي دا پته نشته صحیح فکر الله تعالی نو زموږه مقصد په بس او قبض کې چې بس او قبض مثال کې وتاړي الله یبسط رزق الله تعالی فرا خیر رزق چاته چو غاړي مل عبادت د بندگانو پرونا و یقدر تنگ رزق لو بند د پارا ان الله یقین الله بكل شيء پہاڑ شی باندې علیم علم لرون کده ولا انسان تو کته تپوس کې دوی نو پیغمبر من نزل من السماء چې جان نازل کړي دي بار بار یا سوق نازلې بار بار یوزل نه بار بار باران یوزل کی دنیا کې بار بار من نزل من السماء چې نازل کړي دي یا سوق نازلې د اسمان له اسمان معنا عالم عبادت نو هر هغه شی چې ستاسو سر ده برده هغه د اسمان وای ما انو بو فاحیا ژوند کړي دا به د غو سرال ارض زمکا من بعد موت یا پس د مرګ دینا کدا ته پوسته وکي لا یقول الله سوچته چې دا کلیم کې چې باران څنګه زنو دنیا کې څوک داسې شته دوی به وای دا الله قل تو ورته وایا الحمدلله بیا ټول تعریف الله لپاره دی بل اکثرهم لا یاقلون بلکې د دوی اکثریت عقل نه کوي کوشش نه کوي چې په خبره باندې ځان پوه کړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحابه اجمعین اللهم ربنا حمدا بالقران جل ما ذکرنا القران ما نسينا وعلمنا منه سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه 64 405 وما هذه الحياه الدنيا ان تاجن الدنيا الا لعب مگر لوبي تسم لوبي وي الا لعب مگر لوبي دي ولهو او ٹائم پاسنگ دي لهو داس شي چې سړی وخت ضایع کوي په سګي وخت به ضایع کوي لهو هغه شي دي چې مقصد یې اسم دي مقصد یې اسم دي لکه سړی ناس دي اره تاسو هغه پاتې کوي نو داس شي لهو دا لهو الحديث لهو الحديث خو هغه خبرې چې دغه څه مقصد نشته نو لهو الحديث او لهو الافعال دوه قسم دي یو به مقصد خبرې بل به مقصد وخت ضایع کول دا څه کار کول حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه یو سړی به پس په یعنی چې دا مسلمان دی چې دې وخت نه ضایع کوي نه به فائدہ خبره کوي نه به فائدې عمل کوي دې یوزلس ټاک نه کوي یوزلس عمل نه کوي یوزلس ټاک نه کوي یوزلس عمل نه کوي نو چې یوزلس وي دې ته وایي څه لا لا او قران کریم کې سوره المؤمنون کې الله تعالی د مؤمنانو صفات ذکر کړی دي سوره المؤمنون د اتلسمه پاره باندې سوره 368 پیج 363 343 I have wrong no there's no wrong correct you are wrong مؤمنون تبلورا والا کہ سورہ مؤمنون مؤمن نا او اوکے نو اوکے نمبر 343 قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شوی دی مؤمنان افلح لا فعل ماضی یوشے دن یوشے سر دن نو چی فیوچر کی ام سڑے دی یوشے عزم لری مونگی اوبر تمو دن دندې کوبه او سبانه برول خوځو ورته دند او صلی الله تعالی عمدل ته فعل ماضی استعمال د پاست ټینس چې دټ هاز بین ډیسایډډ دند چې ټرو بلیورز دی ار سکسسفل قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شوی دی مؤمنان اوس مؤمنان شو دي هر یو سره داول چې زمانه خمو من دنیا کې بل نشته نو الله تعالی کرایټیریان ورکړه چې دا به تاسو کې چې خمو من څوک دی اجه وایو فرې دا ولې زوم دا ولې زمانه خمو من دنیا کې بل نشته زمون خاصه یو کله دی مونږ یو سلور ملي کې دی یو سلور ملي کې نو دا وی یو رواج ختم شو هغه به د کلی خان ټاکه سبه کول خان د کلی خان بیٹا کا خان به مشغله کوي صحیح نو خان مرش نو چې خان مرش نو په یو بل کلی کې غم شو مړ شو نو انت دا کلی یو سړی ورغله و عام سړی نو هغه ناس ته نو چا نه ته پوسو کوم کې و استاسو د خان سره چلو شو یعنی خان مړ شو استاسو د خان سره چلو شو سو خان کی نو وی فلانه خود داو لري چې زیم افلانه داو کوي چې زب خان خو چې د وسلور عقل مند را جمع شي بیا ما متفقی صحیح را نو یو سره وی چې د وسلور عقل مند را جمع کیږي نه ما متفقی چې دا خو مؤمن دی هر یو سره داو لري الله تعالی وی دا برت زخی چې خو مؤمن شو دی الذين داغ کسان دی هم فی صلات هم فی صلات هم خاشعون هم فی صلات هم خاشعون چې دای په منځونو خپل کې عاجزی کول کی دي چې مونږ کوي ډیر عاجز سره الله تعالی اړي ډیر عاجز سره الله تعالی اړي بازه سره په مونږ کې هم داسې وډاړي ته به یې جرنی لګي الکه مونږ خو د عاجز نه مده ډیر عاجز سره الله تعالی اړي والذین هم فی صلاتهم خاشعون اخشوع داسې شه دي چې راخیږي د زړه نه اثر په بدن ظاهر وي راخیږي زړه یعنی پریټند کوي نه یو ویل فیل اٹ صحیح ته چې هغه سړی ته ګوري ته به فیل کې چې دا یې سړی زړه کې اچي سیدا یعنی دې اسې خودنمایي نه کوي خودنمایي د دې په زړه کې عادي ته وي خوشو دې سره وي خوشو والذین کسان هم عن اللغو معرضون چې دې د بے مقصد کار نه مخ اړون کی دین او لغو دا هغه عمل ده یا هغه خبره ته وي چې هغه بے مقصد وي نو لغو او لهو دواړه په یو معنی شو لغو او دواړه لغو او لهو دواړه په یو معنی شو دا دویمه خبره دریمه خبره سوره دی سوره عنکبوت پسې سوره روم دی او سوره روم پسې سوره لقمان را روان دی کوم ځای چې سبق دی سلور سال دولس 412 آیت نمبر شپږ پیدا ومن الله سے ابازید خلقنا من آغدے اشتری چدے خریدی اخلی لہو الحدیث لہو الحدیث بے ہودہ خبری بے مقصد خبری لہو الحدیث بے ہودہ خبری دو دروغ کسی دیتا لہو الحدیث ہوئی سوئی برتا نو حدیث آیت اصل کے نازل لے یو کافر شان کی داغ نامہ دا نظر ابن حارث دا مکی معظمی پا ایلیٹس کے نظر ابن حارث اولی لو شیطان سڑے ہو دا پیغمبر علیہ السلام آر چینی بھی ہو شدید ترین دشمنی ہو دا بدا سے کور چی دا بزنس مین نو دا سیریا پا بازارو کے دا درو و دو کیسو دا فکشنز کی تابو نا بڑے میلا ویدر فکشن کو بیجنے صحیح مو مرتا افسانہ ہوئی دا درو و کیسی زان دا خود اختراعی کیسا فابریکیٹڈ صحیح نو دا کتاب نو دا با کتابونا غستلا و راڑر بے بیا بے دشپی خلق پر ڈیرے کی راون کرو صحیح نو قاوہ بے مور کولا سبے خود قاوہ بے مور کولا او آ کسا بے وردویلا وے ما کیا محمد کے سفر کے صلی اللہ علیہ وسلم اغم کسی ہو یا زم کسی ہو صحیح نو اللہ تعالیٰ ذکر ہو چو من اللہ سے ابازے دخل کن آغدے اشترے چدے خریدے لا والحدیث دا بے ہو دا خبری او سره پارا ليضل عن سبيل الله چې گمراه کی خلق د الله د لارې نه بغیر علم او زکه گمراه کی چې خلق نه سمجه دي هغه به علم خلق دی زکه چې علم والا سره دا سه خلق هغه نشو گمراه کولی او دې د تسقل خو ليضل عن سبيل الله بغیر علم ويتخذها هزوا د خدای لارې پوری مسخره کوي د خدای لارې پوری مسخره کوي سوره الفرقان پیدا مکو آیت نمبر دریش پیتنے والا دریش پیتنے 366 آیت نمبر 63 وعباد الرحمن اصل بندگان دا رحمان عباد دا جمع دا عبد دا عبد چاہتا ہوئی بندہ تھا عبد چاہتا ہوئی بنده ده او بنده هغه چاته وای چې د خپل هیڅ اختیار نه هیز ایوریثینګ از سبجیکټ ټو دی اپروول اف هیز ماستر چې هر شی د مولا په اختیار کې مونږ ورته مریه وای نو د عبد اصل معنا سره مریه تاسو مریه لفظ وای ها سلیو نو عباد الرحمن سلیو سرونټس اف الله انګریزي کې موږ ترجمه کوو سلیو سرونټس اف یو سرونټ یو سلیو سرونټ په سرونټ کې او سلیو سرونټ کې ډېر ډېر فرق دی سرونټ آزاد دی خود مختار دی که غواړي ځان او غریبه کوي که نه غواړي ریزاین سبو کی کار به لیک زیبا هر چی سلیو دی دا کار نشي کولی هی هاز ټو ډو اٹ ته کله خپل اختیار نشته صحیح و عباد الرحمن اصل غلامان او مریان در رحمان غدی یمشون علی الارض جدی گز پس مکه د خدای هونن دیر عاجز سره هونن معنا عاجز او دویم سنجیده هون دویم معنا سنجیده بے وکر نه بے ٹکاو خلق نه دی هر یو شی دیر پر سکون او اطمینان می و عباد الرحمن الذین مولدا اللہ تعالی صفات کید خپل بندگان چه بندگان در رحمان آغا دیم شونا لل عرض چه دیگر جز مکبانی هونن دیر پا جزئی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در دوی شخصیت در خدای مخلوق کی بلشتا حضرت انس فرمائی رضی اللہ تعالی عن چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بک فلیٹ لارا بانی عمر وانو مشاک انما ینحط من سبب نظر میں ویدا سے پس مکباندیو لکه سڑے چه در غرنا کترا کزینی پس بنیاد در عاجزائی پر بنیاد نظر میں ویدا تو سر پارا عجزای ده پارا هونن داد خدای ده بندگی دلیل صحیح و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن ده پیغمبر هیستری ده فتوحات لکه ده ده کامیابو لکه ده صحیح ده گریٹنس لکه ده ده طول نلوی فتح ده مکی فتح وا سشیو شیو قرآن کریم ذکر که اذا جا نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا ده فتح چکل وشوا مکه معظمه حضور صلی الله علیه و سلم فتح کړه بیا حضور صلی الله علیه و سلم هیز پرائیډ هیز تکبر هیز بوستینګ هیز ریجویسینګ هیز په بریتانو باندې لاس وا اداس نه داس نه حضرت عباس فرمایي رسول الله صلی الله علیه و سلم د نظرونه داس پس مکه باندې کتب او حضور صلی الله علیه و سلم د استغفار وکړ کو استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه والله زبخنا وړه والله زبخشنا وړه اوس تاسو غلطی کړې اوس غلطی نه کړې زشه بخشنا وړه ته بخشنه د عاجزۍ ته لرو بخنه اوس دلیل اوس مونږ چې سره وکي دا ګناه ده کړه خیر دی دا خیر پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عاجزۍ په بنیاد باندې حضرت ابو لو بابا وای سلام به وکړ السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ آفٹر سلام درے ذرہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا عجزہ اظہار چھے ماں سے دیر بے کمال نہ رکھڑے چھے مجھ میں ہوئے اس بے پکیم دیر رکھو تا یہ خدا ہے زمافی ہوا رہا اللہ زمافی ہوا رہا اللہ زمافی ہوا رہا صحیح نفت مکہ سمرا اہم تاریخی واقعہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے زمافی ہوا رہا استغفر اللہ العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې والله کزما چې عمل کړو غیر ارادي طور چې سره زیاته کړی زما معافي غواړم د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه باندې کړی چې موږ بل د حرام ته نه نوځو چرته نه نوځو احترام ولا شهر ته نه نوځو خبردار چې سره زیاته ونه شي په چا لاس نه چته وای صحیح حضور صلی الله علیه وسلم ورته وای چې داخله په سرندر کیږي ځکه دوی زمونږ مخه نه ویني دوی زمونږ مخه نه ویني چې مقابله را سره وکړي لہذا چا سره زیاتې مکوي او حضور صلی الله علیه وسلم لشکر یعنی عسکر دا په گروپو کې تقسیم کړل حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته یو دسته ورکړه چې در شمال نه راشه لیکن مگر راځم نشه د شمال نه حضور صلی الله علیه وسلم په خپل په یو داسې ځای باندې ناستو چې دا دستي یې کتیج دی را دنه کې یې مکه معظمه ده او یکا یک حضور صلی الله علیه وسلم او کتل چې توري چلی در شروع شو کم طرف نے خالد بن ولید نے وتا التا چل شروع شو او توری چلے در شروع شو غشی او قتل چ ٹوم میزائل شروع شو دا زمانے میزائل دا صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فورن داسے اسمان تو قتل و اللهم انی بریء الیک مما عمل فعله خالد خدای خالد چ سوک لو زدا غین اللہ تعالی خیر ما ورتنے دی ما منا کڑے صحیح او صحابو ته وی خالد فورن ماته به حاضر کئ خالد بیٹھون حاضر کئ چې دا غن ایکسپینشن کال کو چې ما منا کړم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چراغ ہاں نو فورن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته مخام حضور دې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا الله والحي القيوم زوم جی موافق غالب الله نه ما نه کړی چې ما جنگ نه کړی اکرمه پر دستې سره ولاړو د ابو جهل زوی سو اکرمه اویز جن دنه کېده ما یې روان شروع کړ ایز ما په عربي باندې شروع لہذا ما دفاع کړی دا ما بیا مرګر ته چې هدف موله صرف دې په شا کړی ولې ما سو کې صرف په شا یې کړی خالد ولی رضی اللہ تعالیٰ نو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ ابتدا تا کرے وے ابتدا ما بتا کرے نوی معاف کرے صحیح نو دیتا وہی عاجزی وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہونا بندگان در رحمان آغدی چدئی گرزی زمکبان عاجزی سرا ویزا خاتم و ملجائلون اکر چدئی سرا خبر کئی جائلان قالو سلاما We are looking for peace because one has not to be involved with jahil and talk and debate. Jahil sir was a khabar ake, sir tamba sir was a khabar ake, waqza ya kooli. Chira cha hard headed ake. Aga sir was a khabar da waqki di, ab a khabar pui gi, da pui do koshish gai, da pui do koshish gai, na kai. No cha usta aqal man sari o dae sari sari pundi biat ki aqda shui. Ab ya tom da aqru pae. یعنی تا خپل ځان د خپل سټیټس ته راوغورځول ځان دی سره وکړه ځان دی د دې وجه زموږ په کلچر کې دا شی دی چې سړی کم عقل سړی سره په جنګ اخته شي نو دوه کسان د عقلمن ملامت کی وایي نو ته خو دې پیژنې سړی تاسو بس چې دا خبر ورته کی چې ته خو دې پیژنې بس سړی ځان ته ملامت شي خو اکی کوم ډېر کم عقل سړی دا سره ټمبلې وایي سره ما خبرې شروع اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اذا خاطبهم الجاہلون وما تاس ذکر کڑو سیف اللہ خان اور سارا مدد دوڑے اڑی گئی چہ دا قران و سنت رنا کی دا اخلاقیات و سلور شعبی دی سو شعبی دا کیریکٹر نوبل کیریکٹر سلور شعبی دی نمبر 1 سوشل جسٹس یا معاشرتی انصاف دا اگر شر چ ہر یو سڑے پخپل پاون دے چ کئی دے نو باڈی ہیز مین اینی نیڈ ٹو گو ٹو ا کورٹ اف لا دا غینه پر خلک عدالت ته نزی محکمه ته نزی هر یو سره معاشره کې خپل باوند دی پدې چې چا سره بچاتې نه کوي د چا ډیو رائټ چې ده هغه ته به ور کوي د چا په حق باندې وخپا نقش دی د دې وایسه معاشرتی انصاف سوشل جسټس اخلاقیات دی نمبر 2 احسان دا الله مخلوق سره کوآپریشن فزیکل اکونومیکل اور ایز دی کیس مې وی اخلاقیات دی یو سړی هغه جاب لسته ته ورته ته سبارا شه زه زما یو دوست دی حمید جان اکثر بول شو اکثر که سرکار وی یا به هغه سو پیژنې چې تاله جاب صحیح یو سړی دی اکنامیکلی محتاج دی غلی هم دی یو سړی صحیح دا قرض دی قرض باندې دی ته وایي احسان ان الله یامر بالعدل والاحسان یو سړی وشه دی دلته حمید دکان سره یو بابا ناست دی در کمزه ده در کنداره در لغمان ده صحیح نو در کرچلر سمت ده التوی نو همین تبا سو کنتر اوڑای خوڑه ده خوی اوڑ کرده بیده صحیح نو که بیچلانی در خوڑه زورتا هم در پیسی من باخل ده صحیح او یا بیاس در سمت ده جو سو پیسی ورد انواردی ده او دلیلی ناریه و دونات ده خود ما بیندار که دست بیاد بریت ده تا وریه چای و تر آورده او دونات پالا ده آرام بس نو احسان نمبر 3 اگر تو عفو در گزر معافی کو چی ایکسیڈنٹلی چادر سر زیادتی ہو کو سم ٹائم ایٹ ہیپنز یا پا اجلت کی ہوشی یا پا ایکسیڈنٹ کی ہوشی صحیح حادثاتی طور زیادتی ہو شو and you know that the person is a man of conscience چی دی سڑی نزیادتی خوش ماس را خدا اس زمیر والا سڑی رہے سوال سڑی دے بیدار کانشینس دری دے لائف کانشینس دری صحیح اوتور تو ویشی نو پرابلم او فارګ یو جس فارګ ایټ اباوت دیٹ صحیح اوس په دایره دي چې تر ریټالیټ کې چې لدا چې بل او یو شپ دی وباسه صحیح یس اٹ ویل اگریویټ دی سچویشن ته خو بشه نور زیات خراب کی خو چې ورته وای چې صحیح عفو او درگذر اوس دا سره چې مین اف کانشینس دی مین اف کانشینس دی هغه چې کوټ ترسي بس هغه لپاره دا سزا ډیره ده ته په ټول شپه فکر د خمانه په مخ پراق راک کم پړه فزیکل نه اخلاقی کم پړه اخلاقی پړه او بیا ټول عمر فیصل الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم الله تعالی فرمای چې ان کیس اف سچ لایک پرسن دی بس دا همیشه زر خرید غلامی دی به همیشه استاذ زر خرید دیت هی واز سپوز ټو ریټالیټ بٹ هی ډیدنت اینڈ هی فارګټ اباوت دیت دی به همیشه استاذ زر خرید غلامی دی به کلم تاسو خبره سختینا صحیح عفو درگذر نمبر سلورم کسرټمبوی صحیح سرټمبوی هغه د پردار اخلاقیاتو دا اصل دی سوره فرقان والا آیت و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام دلته زموږ په دې کمیونټي کې دوه درې کسان داسې دي چې سرټمبه دي اېشي معنا د مسالې ته پوسو کې زور د مسله نه خېم صحیح زور د مسله نه خېم زور ته مات پته نشته صحیح نو کوس یو سره ناشنا راغلی او غناستی ناغه واقعي وای فرې جان ته وای تاسو نن دي استاد سبق وای نو خو ډېر روټ سره دی یو کس ته پوسو کې د خلکو مخ کې ورته مات پته نشته زه نه پوهېږم مسله زکه چې هغه ته سچویشن نه باندې دا سړی سرټمبه دی تی پیژنې نه زی پیژنې ما ورته نه خکړې دا نو سرټمبه ته به نه خو کې نه اکثر به ارګومنټس نه کې اکثر به بحث نه کې زکه هغه بحث کې هغه بحث یو خو ټایم ویسټینګ دی او یا ممکن نه چې یو بدل لاس واچوي زکه هغه کم عقل سړی دی وای زه خاطب عمر جاهلون قالوا سلام یو کس دی هغه تاسو نه نه تا له خوان چې ته لوی مولا په کار ده کنه زه خو دوره لوی مولا نه یم صحیح تا خو لوی مولا ته ریفر کړو چې ته ډېر فرق چې ته ډېر لوی مولا دنیا عظیم عالم چې هغه ته وسره ماته هم نه دی مړ هغه خو دا چې نه د افغانستان جهاد سره وانه هغه په خپل سپیچ کې ویلي دی په دا مسجد محمد خان کې به بیان کړو اغه وخت په پاکستان کې جهاد کانفرنس نه کېده صحیح نه دا یعنی خلک به انسپایر کول شي یا هیلپ کوي سپورټ کوي پلان ایډینګ صحیح نو په جهاد مې بیان کړو یا بیان نه بعد یو اکارا دی وې ماته وی چې مولا صاحب دې ما یې هم وی دې خبر بیان د خدای له خوشاله کا نه زم خوشاله شم چې یو سړی باندې خبر اثر وشا کړ چې بوډا دی په خپل ټول دې بار دې خبره خو پیسې ورو کړ نه وی دې ته پوسه نه کوي مولا صاحب ته چې جهاد لته چې له جهاد پر ډېر فضیلتونو بیان کړ خو ته چې د جهاد لته لري شاید چې دا غیر اده صحیح و د تپوس کولو خو یې ما وی ک دا سړې په ما باندې تنس کوي په ما څه کوي یره ما سره پورې کوي وې ما ته وی چې ته چې د جهاد لته لري وې ما هغه سوال هم په دوه ورو ما ته تللې وې ته وی چې نه زه خو نیم تللې نه ما ورته د درد له کوم چې د غیرتی ګولا کتلې وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ أَكَلَ جَدُوِ سَرَا مُخَاطَبَ كَيْ اَدْرِسْ كَيْ دُوِ الْجَاهِلَانَ قَالُوا دُوِ وَيْ سَلَامَا We are looking for peace. مُنگه ده امن طلبگاری جنگ تبلا سمینش ده. او تا سر خبر کول خو؟ جنگ. بیخی جنگ ده. وَالَّذِينَ آكَسَانْ يَبِيتُونَ چدیش پتی رئی لربیم دا پروردگار مخطا سجدن سجدکون کی و قیامن اول آلبانی یعنی دشبی لگیای بندگی کئی سجدے کئی خودہ دا اول آلی واللزین آکسان یقولونا چدوی وی ربنا اور بزمونگا افرف عنا غذاب جہنما وال وزمونا غذاب دا جانم یعنی مونتی بچ کا ان غذابها کان غراما یقینا غذاب د جهنم دا ډیر شدید او سخت شی دی غرام یو داس شی ته وایي ډیسټرکشن کوي غرام معنی تبای چې د تبای کوي انها سات مستقر و مقاما یقینا دا جهنم ډیر بد د حیثیت د جای قرار نه د حیثیت د جای اقامت نه کسړې پکې ریسټ کوي نو هم ډیر ناکار شی دی کپ کې اوسې کې نو بیا ډیر ناکار شی دی یعنی دا نه د مستقل استوګنې د پاره خدې نه ریسټ ایریا د جړې پکې یو کټه آرام کی سات مستقر و مقاما والذین کسان ذا انفقوا چې کله دوی خرج کړي لم یصرفوا نو نه اسراف کړي د حد نه زیاتې نه کړي ولم یقتروا ان بخل کړي وکان بین ذلک قواما په مرد د اسراف او د بخل کې بیلنس خلق وي سوي بیلنس خلق وي مونږه دا بیلنس په خپل اقتصادي ژوند کې ډېر مشکل پیدا کوي صحیح بلکې ټول لایف کې خصوصا په اکنامیکل لایف کې مونږ نه بیلنس نه کیږي یا خو داسې بخیلان یو داسې چې هېڅ شی را نه لګي یا بیا داسې مصرفان شو چې لګیو نو بیا حرام کوو د هغې لپاره یا به چیټنګ کوو یا به فراډ کوو یا به دروغ وایو یا به غلې کوو یا به څه کوو نو الله تعالی فرمایي چې ژوند دې بیلنس کوه والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قواما معنى stability and balance والذين كسان لا يدعون مع الله جديد مشكل دي زالين بار اوار نكي الله تعالى سر الها اخر بل مشكل كشاد ذكر دي عقيده دادا چ مشکل کشائی اواز سوک اللہ کہی نو نسخی سے آواز کہ نو شیخ عبد القادر جیلانی آواز کہ والذین لا يدعون مع الله الا منک مسلمان جہالت رنه دل کی سوق لکی د اجمیر بابا تا آواز کئ تو ای پنه کاره مدد سی زمون په وطن کی د جہالت دوجه مون پیر بابا تا آواز وک چی پیر بابا ته پنه کاره مدد سی مونږ پیر بابا کوم لای اخو بونیر کی پروت قبر کی ابو بونیر کی پروت قبر کی اسه خیشب کوم لای په مزار شریف کی پیر بابا راسه پیر بابا راسه الله تعالی فرمای ایمان والا خلق ای خدای سره شریکان نه پیدا کئ پنه کار مدد کیدل په میټافیزیکل ورډ کې لکه ما تاسو ته همیشه ذکر کړی دی چې دوه دنیا ګانې دي یو دوی فیزیکل ورډ طبیعتي او یو ما فوق الطبيعيات څه شي میټافیزیکل نو په میټافیزیکل ورډ کې امداد د لپاره आवाज بکې مشکل کوشای د لپاره आवाज بکې حاجت روایت د لپاره आवाज بکې وایي چاته الله تعالی فیزیکل ورډ کې فرید خان ته وایي مالو ګرایډ راکا څه کوي فیزیکل ورډ دی د پاس باب روان دی والذین کسان لا یدعون مع الله جواز نہ کئی اللہ تعالی سر رب الخدای تا بل مشکل کشاد ولا یقتلون النفس ان قتل اغ نفس حرم الله جل الله حرام کړی دے قتل ول دا الا بالحق مگر شرعی او قانونی جواز حق معنی شرعی او قانونی جواز یعنی مینز چې دا گویا ما فوق العداله قتل شرعا جائز نه دی ایون دوک استاد رور قاتل به بم دی بچرته بوزي محکمه ته بوزي ولا يزنون ولا يزنون ان زنا کوي و من يفعل ذلك سوق جون دا کار کوي القاسام دی به فیس کوي اثامن لوی عذاب یضاعف له العذاب ملٹی پلائی کیږي با مینی فولڈ کیږي با کسیف کیږي با ڈبل کیږي با صحیح د دره پارا عذاب پروز د قیامت و یخلد فیه مهانا ادیب پات کیږي دی عذاب کې مهانن ذلیل شوه او رسوا شوه الله خو عزت نشته پروتوکول خنور کیږي ها الله خو سات په سات یو فرشته راځي دا یو مخول وای ابل راځي نو دا بل مخول وای الا من تابا مگر ناغسو چر دی عملون نباد توبه وکلا و آمن ایمان رالو و عمل عملا صالحا عملو کا عمل صالح فولائی کا دا کسان بدل اللہ بدلی اللہ تعالی سیئات گناہن دوی حسنات پنے کو بانے و کان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بخل کے و رحم کرن کے دے والذین مغرب دی آیت پارا جو والذین آکسان لا یشہدون الزور نزور خو بنیادی طور وی دروغ دا نو شرک یو دروغ دے حرام کارونه کول بل دروغ دی لای شدون زور نه شرک کئی نه بد عملی کئی نه دروغ وی نه په دروغ گواہی کئی او نه گنده مجلسو ته حاضری کی زور هر هغه شی دی چې کوم ځای د الله او د پیغمبر نافرمانی کیږي او سړی پکې ناس وي د الله او د پیغمبر نافرمانی کیږي او سړی پکې ناس وي د شرابو مې فقر روان دی او سړی وای سوکون د دنیا ژوند نه عزیز ولیم کول غواړي کول غواړي کنه صحیح دا عزیز ولی او موږ جهنم ته بوځي الله دې بچ ساتي دا دوستای او موږ جهنم ته بوځي او قیامت پرز الله وای و یوم یعد الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا چې دا قیامت پرز داسې خلق خپل ګوتی بچیږي سبب یې خپل ګوتی بخوري یعنی سړی چې اس نشي کولی اس وسه درځي بیا څه کوي نو ولد الله تعالی فرمای و یوم یعد الظالم علی یده او چغی و یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش د پیغمبر په لار مې تلک کړې وي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا کاش چې د فلانې سره ډېر زما دوست وي چر تعلق ور سره لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني د خدای د لارې خطا کړم وکانا شیطان ر انسان خذولا دغه سه دوست دا د انسان د پاره ډېر رسوا کوونکی له دنیا او اخرت کې صحیح ده سیف الله خان ادا مولانا شیرونه ډېر ښه بهترین دي سوې فرجان ته خو یاد ده کان جان ته یاد ده ته یاد کړی چه تا توانی دور باش از یار بد تا توانی دور باش از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مارے بد تنہا تو را بر جا زند یار بد بر جانو بر ایما زند اوی چه سورت بس رسی دا ناکار دوست نکو رے زان کٹ کا چه سوخ دا تا پتاو لگی دا چکو دا خوازات دے زان تینا کٹ کا ننور سر دوستی ختم کا تا توانی دور باش از یار بد ولی یار بد بدتر بود از مار بد اوی دا ناکار مار دا تور زهریلم دا ناکار یار دا تور زهریلم مار دا زیاد خطرناک دا نو تور زهریلم مار سرسو گیاری گئی صحیح او اغی کمپیر زندی رجی بکلے دی چه مار بد تنها تورا بر جا زند دا غا زهریلم مار کروشی چلے صحاب دیو آخری انجام بیسی دت مار بد دس دی سڑی صحاب زرویشو منالو دیو لوی فلسفی سڑی دا سیدنا منگو پر نظر را دیو زمون سے انکار دا کئی چه اپلائی اکو چه مار بد تنها تورا بر جان زند یار بد بر جانو بر ایما زند اوی ناکار مار خدای وکا کوی چی چلی صرف روخ بدی والی خو ناکار یار کدو چی چلی لنبی بدی ایمان وقتی که بدی روخ وقتی لنبی بدی بیمانه کئی بیا بدی بڑی لنبی بدی بیمانه کئی بیا بدی بڑی دوارا کارا کئی اصلا اللہ مدی بجزا دی او حدیث کی راتی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم الا من يخالله د سړي دین او مذهب هغه کمی چې دوست کمی چې کمپاینین وي نو چې سره دوستي استابلیش کې لومبه یو هاو ټو نو ال اباوت هیم صحیح لومبه سټڈی کا چې څنګه سړی دی لومبه سټڈی کا چې څنګه سړی اوس کا هو وانټډ خلق کیه تا دا پته نشته او یو ار انوالډ اس ویل صحیح ختم د ټیرورست مال کوي صحیح اوس خاصانه خبره ده صحیح ده کانسپټ امه جان او چې رجل علی دین خلیله فلینظر احدکم الام يخالف والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو او كلج دو اتفاقا ديريگي بهود كار يا بهود خبر خوا کي مروا گراما دير په عزت تیر شي زار پکې نه انوال کوي چې کوم ځای بهود مجلس وي بهود خبري کوي بهود عمل رواني مروا گراما دې ډېر په عزت هغه ځای سره تیر شي زار پکې نه انوال کوي نو واپس پر سبب ترار شي سب کول تر واسو ایمان دے داس شی چه درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی باز می گوئی کہ دامن ترم کن ہوشیار باش فارسی دی شاعری ڈیرا جی خبر کہ ایمان حاصل دار ہے ہاں کہ کوئی تلاڑے ہو چاہتا پر چھنا نا کوئی دا ہوگی گرانٹ وان دے چاڑو چاہ سر تعلق نہ ساتھ ہوں نو بیا ہو شاول اللہ سے بیر عجیبہ خبر کردے دا ان الرجل اللذی لا یخالط الناس لا یکون حسنا ولا قبیحا یو سڑے چھ مخلوص سر رفت آمد نہ لڑی تعلق نہ لڑی دا آغا متعلق شریعت اس پیسے نہ لگی دا خود سڑے دے بس سڑے دا اور سڑے نہ دے ذکر سے مخلوص سر خلق کی گی نا نو چھ نہ خلق کی گی دیکھو بخو یا بدوی انا چھ خلق سر انوال شی خیا بد بارے چھ خلق سر معاملاتو کی انوال شی نو پتہ بیولی گی دا سڑے خلق سڑے دے او کہ دا سڑے بس نا خلق کی گی نو چھ نمک سی گی خلق سر دا متعلق بس فیصلہ لگی دا خلق سڑے دے ہاں اکر نہ سڑے دے سید ابو شیخ سلام تو لالے ویو ویو بڑا ہے ناستا وڈیر زان جڑا پیچا ورتا ہے بڑا ہے ولی جاڑے ویو سویے میں مرسے ہوئے دے وی خدای دیو بخشی وی سنگا سڑے ہو ستال ازوی سنگا سڑے ہو نو بڑا ہے لگا دا آگے تعریف کو وی بس میں دا چاہ رکھے ہو نا دا چاہ رکھے بدے ہو وی اگر بس اسلا جاڑیا خو مڑا خو بیا رکھا سڑی لکھو یا خکول پکار دی یا بد کول پکار دی صحیح زمان دا مفتی مامو سے رو تلالے ہو کر دا یو رشتہ دار ناغو بس سار وقتی دا جمعی موسم چو یخنی با نو سار وقتی برا ہو تا مفتی جام تلالے کم دناس دلائی جو ملمنو ناغو سر بے یو کٹ سان توا چو اب اس سنگر بے واقع اس تو مفتی سے دو دری سلو رضی دے نوٹ کر چې دې خو نه دلته صدر واغوستئ لس یوولس بجې پاسې نو کور ته لاړ شي ډوډۍ خوراک لم بیا راشي بیا صدر واغوستئ نو هغه ورته وی فلانی ها وی ته خوار شي ټول ورځ دې ته سکار مار نه کې نو مفتي ته به د علاقې خلکو سیب وی سب ورته سیب وی سیب نو څوکم سکار نشته سیب څوکم وی سکار نشته مفتي بلا غوسه ورله وی ګناه کوه خو څه کوه وی غیرته باندې سړی بد ښکاري صحیح سکار اوس ان رجل الذي لا يخالط الناس لا يكون حسنا ولا قبيحا شي وسړي چې سره خلک کیږي نظر دی عمر رضی الله تعالی عنه یو کیس اوریده صحیح کول کیس یو مقدمه اوریده نو د مدینه گواهان طلب کړل ویټنسز ویټ نو دوه کسان هغه پیښ کړل په دې قانون شریعت کې یو شری تزکیه تو شهود صحیح شي تزکیه تو شهود زموږ په پاکستان کې مخکې قانون هغه د ایویډنس ایکټ صحیح ورته ایویډنس ایکټ د یو لک څه هغه چینج کړ اسلامي قانون دورته د قانون شهادت صحیح نه قانون شهادت کې هغه ته وایي تزکیه تو شهود ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دس ویٹنس دیٹ واٹ ٹائپ آف پرسن ہی از اس کا راغب خدا نے یار نہیں نہ خوار سے بانے گوئی کہ قسم پہ ہوئی قرآن تو قرآن و انجیل بانے میں لاس کے دم صحیح فکر دا تصور نہیں تھا نہ جو جو دل سڑے نہ عدالت میں راغب گوئی خبر نہ قبل مشا بتا کو نہیں تن بس پہ بس صحیح نو ذات دعا گواہ نے پیش کر یو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرسنل پیج رنگ دا گٹر کر سر تے معلوم خدا بر سڑے درتے عمر تے نو نو شناختا نو نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناس تو خلق نہ تپوس کو وی هل يعرفو منكم احد دا سړی تاسو پیژنې ان ډیپث ډونګي پیژندلو ته موږ وایي ژور ژور ژورې څو پیژنې نو یو سړی ویجی او زه پیژنې وی ته څنګه پیژنې وی اراح مصلی وی زه دې وینم همیشا پینځه وړه مونږ نه کوي زه دې وینم همیشا پینځه وخت مونږ نه کوي حضرت عمر رضی الله عنه درې ته پوښتنه وکړه وی هل جاورته تد پد دد په همسایه گئے کې تاسو همسایه گی وای نه برهړ دد په نیبر هوډ کې پاتې شوی هغه وینې چې وی هل عمل ته سب بزنس ترانزیکشن کې ورته چاته انوال شوی خرڅ له واستولو کې وینې چې وی هل سفر ته معاو طويلا چرته وګش سفر دی ور سره کړی دا سفر نه دی نه ډاون ټاون تر راځي دی کې پته نه لګي دی دا هم چې دافتې لزر سفر انډونیشیا ته تللی صحیح دی په دې لاره اوسه مړه دمر شکایت نه کول چې عذاب صحیح نو بوګه سفر کې تکالیف ډيري انتر سړي د پیشنس پته لګي the stability pata lagi the te pata lagi je margri da par sumra cooperate kare kana margri la azab jore sai no tre da pusre da kul ve hal jawar da hal amar da hal safar da ma'u tamina na gadri wad na na jawab ke ne je khoi gawandi re ke ne pate ma war sar sal len denom ne de shwe ma war sar ta ugar safar ne shwe har de umar da ta nar ta faizan la ta'rif uti bi an pe jani انما الرجل يعرف بالمعاملات لا بالصلوات سړی په منځونو نشي پیژندې په معاملات معاملات پیژندې شي ځکه دا یو سړی د مونږ د بل سړی د مونږ ما سره ستاله دی تا خو دا خپل ذاتی ځمداري ده ما سره تعلق دار چې ما باندې څه شي خرڅ کو ویټګل صحیح ما به څه شي خرڅ کو ویټګل فیک نوټ نه راغلا صحیح دروغ راته وي خیرات را سره وکړه انما الرجل يعرف او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قیامت پورت باندې مفلس سړی هغه دی انسالمنت دلته ورته بانکرپټ وایي زموږ قانون کې ورته انسالمنت وایي انسالمنت شریعت کې ورته مفلس وایي چې مفلس هغه سړی دی چې مونږ نه هم ډېر کول حجونه کول عمرې کول صدقات کول روزي نیسلې منډې باندې او مرتس دی باندې او 14 15 16 نمبر روزي نیولې صحیح خو په معاملاتو کې ډېر ګډوډ سړی و خلکو سره فراډ کول دوکې کول فیک شي نه اخو دی خپل پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای د دې نکای با واستې شي او کلیمنت ته ورکول شي د دې نکای با واستې شي او داویداران ته ورکی او بل حدیث کې دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای په یو پیری باندې الله تعالی او یا قبول شي مونږ نه بوي ډرا کوي نه زمو خو په دشته چې او یا قبول شي مې نه وای او یا قبول شي مونږ نه په صوره فی فلس فلس وای پیسې ته تاسو پیسې وای پیسې دلته ورته پنی وای نو په یو پنی باندې او یا قبول شي مردونه فاین فنیت حسناته کنه کای ختم شي بیا د اغه لایبریټی په دبانې اچول شي نو دا غي کوم ګناونه چي دي اوکي دا به بار نه دی دا به دا پی کوي نو کوم ځای پی کوي دا خپل بینک نشته دا خو نه جهنم دی ثم یؤمر فیطرح فی النار بیا به خدای حکم کوي چې اوسه بوزي جهنم ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمای هر څه لوز کړ بل ډیر د خیر کارونه کړو او ډور څه لوز کړ ومل حیا وما هذه الحیات الدنیا انا د دا ژوند دنیا الا لهو و لعب واپس پر سبق دلی الا لهو و لعب مگر دا بے مقصد کارون دی و لعب الوب دی لهو و لعب لوب دی و ان الدار الاخرتا ایقینا کور دا اخرت لهی الحیوان دا دائمی ژوند دی نو دیتا اللہ تعالیٰ پلیز کہوئے چی فار ٹائم بینگ انٹرٹینمنٹ دے شپیت کالا ہو یا کالا تیا کالا چلو ہوئے سل کالا نو دا فار ٹائم بینگ انٹرٹینمنٹ دے یس اٹ ول وینش سون او دا قیامت جوان لا نفاد لہا دا غیر خوصہ انش دا اللہ تعالیٰ ورطا حیوان ہوئے و ان الدار الاخرتا لہی الحیوان دا جوان دے دے فار ایور دا آخرت جوان دا جوان دے فار ایور نخط بی دن کے دے نو سورب بے وقوف سڑے بھئے چھے دا ریسٹ ایریا فکر ورسرہ دے صحیح او چھے کم زائے وہ پرمننٹ ریزائٹ کی گیا اسی گی دا غی ورسرہ فکر نوشتا دا سڑے بے کم اقلی گا نا چھے دا پرمننٹ کور دا غی اس کے اللہ ساتھی پلا رہا بانی ہو گھنٹا ریسٹ ایریا کے ریسٹ گئی ورن تا ماربلی لگئی دا ٹھیک دا لے ریسٹ ایریا کے ماربلی ہو لگا خوات تا ہو بیا ڈائمنٹ لگا ہو اچھے کم پرمننٹ ریزیڈنس ہے کس ہو لگا ہے کہ وہ ڈائمنٹ لگا ہو وما هذه الحياه الدنيا نے دا جن دنیا الا لاو مگر لهو دی بے مقصد دی بے ہود دی ولعب الالوب دی ہم دا استوی چہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اگر امام ابو حنیفہ نے نقل کی او خپل اموی امام ابو داؤد چہ ما دا خپل کتاب سنن ابو داؤد سنن دا حدیث کتاب دی سنن ابی داؤد ددی دا سلور زرا احادیث سلور زرا احادیث دا می دا 5000 اتنٹک احادیث نہ سلیکٹ کڑی او چوز کڑی دی اگے نے انتخاب کر دی سورنا 5000 لکو سلور زرا احادیث دا 5000 لکا اتنٹک احادیث نہ ملدی انتخاب کر دی نہ میں کمپائل کڑی دی زکہ ٹول میں کمپائل کول نہ ٹول اتنٹک کو ٹول میں کمپائل کول نہ شو لہذا دا ہر چیپٹر او دا ہر ٹاپک او سبجیکٹ دا بارے میں کما سر شل حدیثو نیوم یہ غیر راستے کما سر لس حدیثو نیوم یہ غیر راستے متعلقہ چپٹر دی صحیح اگر فرمائی دخ پر شخصی عمل لپارے میں دا امام ابو حنیفہ 15 منتخب احادیث پر کری ہوئی شخصی عمل لپارا اور اگر دا پرفیکشن دے انسانیت کدا 15 حدیث چاہ پر پر سو حدیث 15 نیو حدیث لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یو سړی ترغی نشي مؤمن کېده چې د خپل روړ د پاره هغه سړی نه خوخی چې کوم خیر ځان نه خوخی هغه شی نه خوخی چې کوم شی ځان نه خوخی نو سړی مؤمن نشي کېده اوس مثلا یو کار زما ځان نه خوخته لاف ولوم دي آسان هم دي زما پکې ډوډۍ بروانه ده صحیح ذوالفقار معنی ته پوسو کده فلانې کار به جس څنګه زبرت هم سړی مو کې دوګې مړ شو ته به اوس کې صحیح اصل باندې پوهیږم زه دروغ وایم دلې چیټ کوم دلې فراډ کوم حالانکه ته په ما باندې اعتماد وکړه ته ما باندې امر دې اعتماد ته سمره نور سانو رسول حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای المستشار مؤتمن چانه چې مشوره او ایڈوایس وخته شو هغه سړي په دې اعتماد وکړه باید چې دې لا غي اعتماد عام نکي صحیح او دا صحیح مشوره د دې طرف نه ورکول دا دا غي ډیو رائټ دی کدی نو ورکای الله وتپوس کوي کدی نو ایز لانگ ایز ہی واز ناٹ آسکڈ اباؤٹ دیٹ اس خود دے پدی باؤنڈ نے چاہ تو وہ چیز ذوالفقار دا فلانے کار یا دا فلانے جاب دے خلے یا دا فلانے بزنس دے خلے تم دے کے لیے انویسٹمنٹ ہوگا صحیح کاس خود دے اوپر خو مزید دا خیر خبر ہے خو کاس خود دے نہ کہیں باؤنڈ نہ دے خو چیز اگر تے تپوس کنے بیا باؤنڈ دے چھ دا اگے میرٹ اور ڈی میرٹ فرتا دوڑ آو شانو کئی سکر دے ایکسپیرینس دے سنگر دا نالج دے من لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ده نمبر اول نمبر 2 من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه دیو سڑی د خمو مسلمان کی دو دلیل دالے چدنے دے نبی مقصد خبر کئی او نبی مقصد کار کئی تے وقت نہ ضائع کئی یعنی دے وقت آغا دے خرج کئی چ دا غیر دنیاوی یا اخروی دینی یا دنیاوی خیر یا در پارے یا بل چلے پارے یا در پار یا بل چلے پارے کنی دے بعد ہر منٹ متعلق با اللہ دنا تپوس گئی چدا منٹ تا کم زائلہ کولے دے حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اغتنم خمسا قبل خمس پینز شیونا دا پینزو نمخی غنیمتو گنا پینز شیونا دا پینزو نمخی غنیمتو گنا یوز کا پراپر دی استعمال کا صحیح طریقے سرا نمبر اول حیات کا قبل موت کا ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. نو ژوند څه دی؟ دغه منټونه دي، سکنډونه دي، د دې نه ژوند جوړیږي. یعنی هر سیکنډ غنیمت وګڼه، هر منټ غنیمت وګڼه، د خیر لپاره استعمال کړه. وصحتک قبل مرضک، روغ صحت د بیمارۍ نه وړاندې غنیمت وګڼه. وشبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. ځکه بوډاوالي کې ته بیا غواړې چې خیر مې وکړه، خو اوس کولی شي پاسېدې نه شي، څه خیر به وکړي؟ صحیح باتروم ته نه شي تللی نو څه به خیر وکړي؟ صحیح چې باتروم ته دی نو بل دې نیسي، اے بابا ته لاس واچوي. صحیح چې پرون ته په قوت کې تا د خیر اراده نه، تا هغه وخت ایکسپایر کړی نه دی. وشبابک قبل وغناک قبل فقرک، مالداری دی د فقر او د خوارۍ نه وړاندې غنیمت وګڼه. څکه هیڅ پتن لګي سبا درباندې څه کیفیت راځي. یو سړی چې مالداری دی او فارۍ ور مالدار، یکایک داسې انقلاب راشي وای هی لاسټ ایوریثینګ، وای هی لاسټ ایوریثینګ، هر څه لړ ختم شو. زمونږ دا لږ ژوند دی، په دا لږ ژوند کې بلا خلک داسې وکړل چې بلا ډېر سی ایوریثینګ از ګان ان ون وی آر دی ادر، سمثینګ هپن ان لایف. صحیح نو حضور اسلام فرمایي چې اوس نن درس رشته، نو باید دا خیر په لار ولګي. او پینځم وفراغک قبل شغلک، چې فارغ وخت لري هغه څه خیر د پاره وړګو مخکې نه دی چې انوال شي، مخکې نه دی چې مشغول شي. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې لا تزال قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، انسان به د قیامت په ورځ د خدای د مخې نه خوځېدې نشي، حرکت به نشي کولی، قدم به نشي اغستی تر څو چې د پنځو سیزونو ته خدای ته پوس نه کړي. هر انډیویډوال نه د پنځو شیانو ته پوس وکړي. زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل پیغمبر علیه السلام دومره مهربان دی چې مونږ ته او کوېسچن پیپر اوټ کړی دی چې دا اوس نو ګوره چې بیا اعتراض نه. صحیح چې ګینه اوټ اف کورس راغلی دی، اوټ اف کورس نه دی، صرف کورس راته نه کوي، سوالونه راته کوي. صحیح مونږ پاکستان کې یو شی ورته وي، یو ګوټس پیپر، یو بل یو کیس پیپر ورته وي. یاد لیکه پدایشت دا افغانستان کې دا طریقه وا کنه. صحیح دا ماهر پروفیسران چې وو، صحیح ناغه ته مونږ یې چې کیمستری کوم سوال نه راځي، ناغه به یو کیس راځي، هغه څه کوي د خپل ایکسپیرینس بنیاد باندې به یو کیس راځي. نو مثلا کیمستری پیپر کې خو سوالونه لس راغلو، خو هغه به تقریبا شل پیځو شیا ډیر سوالونه، چې دا شل پیځو ډیر سوالونه دا سټڈی کې دی کې براسي. نو واقعي پاره کې براتل کله سوال بنو اته باوی کې راغلو. نو مثلا نو اوس پیغمبر اسلام مونږ له صرف ټیسټ پیپر یا ګیس پیپر نه راکړي، بس هغه اکچوال پیپر راته ونه دا پنځه سوال یې دغه تیار ځاتا دا د سی اس اس ایگزام دی. پاکستان کې ورته وي دا سپیر سرویس ایگزام دی. صحیح نو هغه لپاره د سټوډنټان غریبانه لګي شپه ورځ ځان لیونه کی، شپه ورځ ځان لیونه کی. نو بعد د دې پیغمبر اسلام پنځه سوال وکړ چې دې پنځو شیانو به هر انډیویډوال نه تپوس کی. نمبر اول عن عمره فيما افنا، دا عمر تپوس بکی دا رقم ځای لګول دي، دا هر سیکنډ او منټ دا رقم ځای خرج کړی دي. وعن شبابه فيما ابلاه، دا ځوانه تپوس بکی دا قوت دې کوم ځای لګول، دا ځوانه دا قوت دا چرته خیر کې لګول، کټول عمر دې بس لوړغای کړو دې ورته لوړغای وای اصل وخت ځای کو. نمبر 3 وعن علمه ماذا عمل به، چې د دین په حواله د سز دکړو هغه د پریکټس کړي سورو، چې دین په حواله سز دکړو هغه د پریکټس کړي سورو عمل لپاره سورو کړو. سلورم وعن ماله من ان اکتسب، د مال متعلق ته پوس کړي هر په کومه طریقه ګټلې، لېجیټیمیټ اور الېجیټیمیټ. او پنځم وفي ماذا انفقا، کوم مال چې د ګټلې په لافل طریقو لګولې څنګه په لافل دی لګولو کلاس وګسته بدلې. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، بهترین اسلام د مسلمان دار ترکه ما لا یعنیه، چې کوم شی د په فائدہ نی د دنیا یا د آخرت یا کار کې وخت نه ضایع کړي. یو بل حدیث کرا دی، یو عربي عربي پیجن نه د سارای سړی یا د غره سړی، صحیح دا ډېر سیمپل خلک دي، اوس جوړ د ما په خبر نه کسنګ همې جانا اوس په خدا ډېر سیمپل خبره ده، دوی خبره او بس خبره وا اوس هغه هم بلاډېر چلول ورسي ډېر ورسي نه مونږ ورته ورخه یو او کر خپل خپل ور در شار دائم زکنه کنی نه علامه ور چې فطرت کے مقاصد کې کرتا نگاہبانی علامه ډېر خوشاله چه فطرت کے مقاصد کے کرتا ہے نگہبانی یا بند سارائی یا مرد کوہستانی اگوی دا فطرت دا مقصدون نگرانی اور نگہبانی کے دو قسم خلق یا سارائی سڑے یا کوہستانی سڑے یعنی مانا دا دیر نیچرل خرکی اس اگم نیچرل دیگر میں آرٹیفیشل شو ٹی وی علتم رسی دلے کمرے رسی دلے سیلفون خدا سے عذاب دے دا خدای بندہ بیگا ماسر یو ملگری نے کوئیٹی نا خبر کونے بے پسل روپے میں دا کارا غصر ختمی گی نا ماوی لگا نا خلق کو نا بندولی رشری وینا دا یو کمپنی رہو تیرے پینزو سلو ایک منٹا پیٹرول دنیا سر خبر کی گی پسل روپے اصل روپے پاو کم دو ڈالر رہی یعنی دو ہم دنی پورا صحیح نہیں نہیں سیلر فون خو حتما اللہ تعالیٰ سے لے زمانگا آغازائی کے دا تو کنڑ ملگری ہو سیکی تا قدر یہ تاو ہمیں جوان دوڑو آغا دا کنڑ والا دیکھا نا اگو یہ غویان ساتھی اور شیئر اور سکتے خود سرد دا سیئے پختون نیچے لے کنا سا بکا والا اس بکا بار سیف اللہ خان بھائی لما پڑے رہا مدوڑ ہے جو سلام ہوتی ہو مجھتے یہ بچی فکر اس کو جو بچی ہوتی ہے دا بتا بلکل دا سے خبر ہوگا وے یو فیرنگی رہا لے انگریز دا ڈی ای خان دے گا نا ڈیر اسماعیل خان دیکھی شیگان دی بدے شاہر کی دا محرم میں آشو گوا نا پدا بازار کی لئی ماتم کو ستا سا مانسان کس دے شیگان اگا اس آزارگان اگا یا ماتم کئی زنڈ بھائی ہاں ناگ پہ بازار کی ماتم کو زان ڈبو مین غریبان نو زان ڈبئی سے آگا انگریز چاہ تپو سرا پی خدا ناگی ورتوی دا بے حضرت حسین شہید شوی دے آگا قتل شوی دے وی دا چا قتل کر دے وی دا یزید وی دا کلا وی دیار لسو کالا وشو ناگ دیر اینو سینٹ لیو معصومی سر تپو زکر وی دا ہی تا خبر اسرا ورا سیتی زلپکار زلپکار سے بلا خان میں زلپکار کا اس خبر غورت سے but still he is not too late اپا ایدی ساتھ مظاہرے دیر کے در رضی تخل کو نارے کر اللہ اکبر اللہ اکبر قیسانہ دا سا مانا اپنو تا مانا تو God is the greatest I know that I don't show you خیر خبر ہوگا پیغمبر علیہ السلام یہ عجیب شخصیت ہو سن لو عظیم شخصیت بادشاہ براغے اگر بادشاہ پانچ دار دے گیا ہو یو فارمر براغے اگر بزگر بحیثیت لگیا ہو صحیح یو چوپان براغے اگر چروہا بحیثیت لگیا ہو صحیح جی انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرا صحیح اور ہر یو چاہتا بے لاغت اپروچ مطابق خبر کو رہا حضرت یلی دین ورد تپوس کر بیشید تا کلا کلا دا سی عجیب خبری کے دا سی عجیب الفاظ ہوئے چیغم ہم پا دیخ پر لغت کی چرتا کتلی دی ہمون تا خبتا دا تاوی چرتا سکولم نا دے ویلے مدرسہ نا استاد نا کتلی دا جب تا کم زیر تا کری دی دا الفاظ دے کم زیر پیغمبر علیہ السلام ورتے ادبنی ربی و احسن تادیبی ز اللہ کلچر کڑے و ایجوکیٹ کڑے ہم اور زمائے دا سے کلچر او ایجوکیشن را کڑے دے چرا دے مقابلہ نکی یہ واقعی نکی دنیا کے دا قرآن مخالف لگ دی گڑیر دی ادا اس پیدا شکر بینزل سوکار رو رسی دی چاہے مقابلہ اکڑے شو ادبنی ربی فا احسن تادیبی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا لاش حدیث کرا تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لغا سے ناس تو یو سارائی ورد راغی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورد صدر خیر خبر اکڑی اسا ہو سارائی سڑے ہو اے چی روان شے دغا سے نو خود دغا دو دری دو موتی آدھے شو رو جمعات کی مسجد کی اس صحابہ چو گتا صحابہ ما ما ما ما ما ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیو ہمیں نون ویدیز بزنس پری جی کار خلاص کی ناو جی کار خلاص کر زانے اتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتے یا اخو ہے روری دلتا راشد دی تا مجھے مسجد وائی دی مسجد کے مجھے اللہ عبادت کر دا دی اللہ دی عبادت زائی تا مجھے پاک شو سر ہم نشوران لے دا دا گندگائی زائی ندے دا با پاک ساتھ ہوں خجل مہتا پتنو سی دا کسی پلا خان مرچے تا دورنا پوئی گی پا مرائے با مرائے چې موږ سو خلاصولو داغه به کار شو. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وار ذکر وکړ و چې کله یو سړی ترشه وکړي تاسو وایئ ورته ترشه موږ ورته ترشه دی ترشه وایي څوک ورته پرنجې وایي صحیح نو چې ترشه وکړي او د الحمدلله وي الله ولس نیکی ورکړي او چې چا واورېده هغوی ورته یرحمک الله وي ولس نیکی هغې ته میلاو شي او چې دی بیا هغې ته وایي چې یهدیکم الله ويغفر لكم خدای دې تاسو ګایډ کړي الله دې تاسو ته مغفرت درکړي چې په ما رحم کړی نو دې نور لس نیکی وایي صحیح او سور آسان کار دی بس کریڈٹ دے جاتی ہے آٹومیٹکلی کریڈٹ الحمد للہ سور ٹائم پہ لگی دو سیکنڈ اور سو نے کہہ دیا واسطے لس نے کہا کما اس ہوئے چکے چار الحمد للہ ہوئے لس ڈالر بورت میں لے کہ دو سیکنڈ ہے کہ ویسے گلا خان پیزل لزل الحمد للہ ہوئے اور ضرب ملٹی پلائی کی ٹین سلا چھ پندرہ دا ایک سو پچاس ون ہنڈریڈ ففٹی سو اینی ہاؤ نو یو صحابی دے مالک ابن حکم دا غنام رضی اللہ تعالی عنہ اغه وې مونږ په دې نیکو باندې او حسنات باندې په دې کریډ باندې دومره کیوریوس په پیغمبر علیه السلام دومره کیوریوس کړو چې زه اوس چا پیر غوړو چې خدای خو یا مال او تو شراوله چې الحمدلله او مل لس نه کای پیدا کړم یا بل چا له اور باندې چې غته رحم وکړ الله او او کریډ به جوړ شي لس نه کای دې دې اسنا کې چا اچا تو شو نک بلال اذان د مانځو پیغمبر علیه السلام مانځو ته مونږ ورپسې ودرېدو خو زما په ځای کې دغه د کریډ شي کړو چې دا لس نه کای ډېرې آسانې دي وی په دې مانځ کې یو سړي پرنجي یو صحیح ایا ما دا په مانځ کې يرحمك الله خدای دې باندې رحم وکړي او صحابه کرام هغه ما ته تمبی وار نه کړو چې هر په مانځ کې خلک خبرې نه کوي دا خبرې دي صحیح نه وار نه کړه تراک دې ما ته غوسه راغله وی ما وی ایا ظلم ظلمت ما څه زیاته کړه پیغمبر په یو خبره مې امر وکړ تاسو ولې نو یا صحابه غلی شو چې مونږ خو د یوې خبرې د خو تقریر شروع وکړه دی خو بیان کوي په مانځه کې وایي چې کله مونږ شو پیغمبر علیه السلام سلام وګورو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله فتحول الینا بوجهه پیغمبر علیه السلام داسې مونږ طرف ته راوګرځول نو ډېر آرام سره وویل مل المتکلم فی الصلاه مانځه کې خبرې چا کولې ما ته پته ورکړي چې وایي دا شی صحیح نه دی کړی اے پدرم صف کے ولاڑو نوید صف شاد نسی زکہ بازو کا سڑے پ آواز کی کنفیوز سی کچھ سنگ فیس ہوئی نی نو فورن دے ودا آواز کر دو او تراشا نا لو ویر دیو جے زو او صحابہ دا سے پاک خلق کموں گا وے مونگا دا دیو مونگا یہ وے خبر نہ مکو تو صحابہ نے پاک خلق کو ایدا کارو نہ کو تو نے پتہ چ دے دے بس تول لگیا ایک پر تسبیحات کہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ رکھے خو تا چولی وے ورتا چغل خوریم نہ کولا خی چگنی لا دیو نا نبی پیغمبر اسلام علیہ سات بعد بیا وے منن متکلم فی الصلاه مانزه کی خبر چا کولے نو زرق نورم کدا شو وچ بدریم زلے ہوئے نماز این کی اور شیخ ریش چ اللہ تعالی فرمائے کہ استجیب للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم چ کلا اللہ تاسلا آواز در کے یا پیغمبر آواز در کے ان فورن پازیٹو ریسپانس ور کوا پازیٹو ریسپانس ورکو واعلم انکم الیہ تحشرون کہ پازیٹو ریسپانس دے ورنہ کو نو اکاؤنٹیبلٹی بھی لکھی گی نور کریڈٹ دے بیڑا ورکی گی نو ویدا آیت پہ فوراً ذہن کرا گئے چھو دا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو ایم ناٹ نون ٹو ہم چھو ما خبر کولے خو آئی میٹ ہیئر مقصود قوم زیر چھو خبر ما کلی دی نو ویزڑا میں کلک کرنا صحیح اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر خون نو یہ والے رولر سشیو آخو پاچاو کمنٹرام ہو بیتے ہو لکھ رہے شوئی صحیح فار نو ریزن ہنوے بس زان میں کلک کر آرہ پاسے دا نوے رالا مورتا خواتا وکی ناس نم بے مائی جی دا خبری ما کرے ناغوی فواللہ زمان پا خدای قسم ما رأیتو معلم مثلو قد تو ما پا جون دا پیغمبر گونے خوص تاز دنے کتلے فواللہ ما کہرنی ولا دربنی نخوی ما تا سختی اکڑا پا خبرو کی نئی ما لشرق راگا الا قال لي لير بسمايلينج فيس ما توي ان صلاتنا هذه لا يصعب فيها شيء من كلام الناس ده خبر مخك ممسكي جائز وي زكه من التريننج بروسس نتيري دو دا اس بندشي بي دي اس ممسكي خبر كل جائز ندي اس ممسكي خبر كل جائز یا ابتدا کې وو صحابه خبرې کولې سلامونه علیکم السلام څنګه چې فلا خانه کار تللی کنه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنه ابو یا کنه استعین دی کې پر جنت نه تدو درې وې سبق ته نه راغلې اے دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شیر شاه ته چرته قل هو الله احد الله الصمد ها نه ماته وې چې ګور دې مانځو کې اوس خبرې نه عرض وکړو چې هغه عربی ورته راغی سارا سارای سړې نو پیغمبر اسلام ته اوس نی به خیر څه د خیر کلمات راته وای پیغمبر اسلام ورته درې جملې وویلې څو جملې درې جملې به علیک بالیاس عما فی ایدی الناس د بل چا په تمه مکینا ځان له سکار کوا علیک بالیاس عما فی ایدی الناس چې د خلکو په ضبط کې او لاس کې سدی دا غی پوزیشن کې سدی پاره مال خپل منصوبې مته وړوا چې اوس شیر شاه منصوبه جوړی چې زه لوی ډیلر شپ کولاو پیسې در سرهشته یو $2000 را سرهشته صحیح لوی ډیلر شپ په $2000 باندې نه کولاوی دي لزر ورالا حاجی عبد الغنی راکی پینزل لزر احمد جان راکی او لزر با نصار احمد راکی شل زر فرید جان راکول شي او سیف الله خان اخو به یو $1 راکی نو بس همیشه هم دغه حساب کوا کلکولیشن کوا لزر پای هم پیدا نکی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به بس پنځه د سوره واسطه خپل منصوبې په خپل جیب کوا په خپل قوت کوا د خپل به سات مطابق کوا سمره سمره قیمتي خبر ادا علیک بالیاس عما فی ایدی الناس او به می ورته وې و ایاک والطمع فانه فقر حاصر و ایا لالچکی گما حرص مکوا گرید مکوا کنه کی گرید تر کی پیدا شو چری بل سترګی مړې نشي ملیونیر به همیشه بخواري سادی واقع نقل کړی دی رحمه الله چې یو سړی هغه د اکشن د پار روان سره پار نیلام د پار روانو نو د خپل ورګرو نه خپل اس تیز نه نو چې د اکشن د دوی نه لومبه ور سمو به کار کوم صحیح چې هغه اس غلو نو هغه اس پریوت نو ده هم خپل په ماده شو پوزه ماده شو خاورو کې خړ پړ شیشه را واست چې ځان ته خپل ځان نشو پیژندې داسې په خاورو په وینو نو سادی هم دا خبر نه کړی چې گفت چشمه خوار دنیا دار را گفت چشمه خوار دنیا دار را یا قناعت پر کوم دیا خا کې ګور یې سړی ځان ته پخپل وې چې د دنیا دار سړی دا خوارسته کې دا په هیڅ نه مړیږي یا د قبر په خاورو مړیږي یا که خدای ورته قناعت ورکړ که خدای ورته ورکړ قناعت ورکړ چې دا سړي را سره دا مړ شي دی خدای ډیر مهرباني کړی دا گفت چشمه خوار دنیا دار را یا قناعت پر کونت یا خود انسان اس نیچر دار ہے حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو کان علی ابن آدم وادیان من ذهب کہ انسان تا دو خوڑن تاس خوڑن وای دا سیلابی وبچ پک رضی نہ لای پای کی دا شگی او کان ډیر شی پر دی شمار لیش تول کولیش دنیا دا حضور علیہ السلام فرمائی کہ دا ټول ترانسفارم کے او کنورٹ کے گولڈ دا او دا دو لوی ولی د شګو خور په ځای باندې د سترو لکه کې یو انسان ته ورکی ل یحب ان تکون له ثالثا د بیا آرام نه کوي د به کوشش کوي چې یو درم خور مې ترانسفارم کړي ولا یملا عینه الا التراب د دسترګي سوا د قبر د خور نه برسه باندې دقیق نه نو پیغمبر اسلام ورته و ایاک و تمع فانه فقر حاضر ګرید د نه ځان بچ ساته کړي دا داسې خواري ده چې چرې به مور نشي او درم ورته و ایاک والامر الذي يعتذر منه وإياك والأمر الذي يعتذر منه واخذ يا كوما داس خبر مكوا چې لیټر ران بوای چې ساری په پښیمانه باندې داس کار مكوا چې لیټر ران بوای چې ساری حضور صلی الله علیه وسلم فرمای بیفور یو ډو اٹ ار یو سے اٹ یو مست تھنک اباوت دیٹ دې مو ځلک سوچو کا چې بیا وروسته داس نو سوید ته دی چې ساری ما معاف الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا احفظنا بالقران الكريم وكلمه القران مع نسينا وعلمنا من وجه الله كل النهار